पहला प्रश्न, भगवान इतने ब्राह्मण में यह सूत्र आता है, श्रद्धा पत्नी सत्यम यजमाना, श्रद्धा सत्यम तदित्य उत्तमम मिथुनम, श्रद्धया सत्येन मिथुने न स्वर्ग आलोकान जयती थी। अर्थात जीवन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान, श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी है। श्रद्धा और सत्य की जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। भगवान इस सूत्र का आशय समझाने की अनुकंपा करें। आनंद मैत्रेय, यह सूत्र अत्यंत अर्थ गर्भित है। संदेह से सत्य नहीं पाया जा सकता, संदेह से सत्य अकस्मात मिल भी जाए तो भी तुम चूक जाओगे। संदेह की दृष्टि सत्य को भीतर प्रविष्ट ही न होने देगी, सत्य द्वार भी खटकाएगा तो भी तुम द्वार ना खोलोगे। संदेह कहेगा होगा हवा का झोंका। संदेह परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जहां समस्या नहीं होती वहां संदेह समस्या बना लेता है, निर्मित कर लेता है। संदेह की एक ही कुशलता है, समस्या निर्माण करना। समाधान उसके पास नहीं है। और किसी तरह खींचतान के तुम कोई समाधान बना भी लो तो तुम्हारा संदेह पुनः नई समस्याएं निर्मित करता जाएगा। संदेह में समस्याएं ऐसी ही लगती हैं जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, लाख काटो फिर लग जाएंगे, वृक्ष पर और पत्ते घने हो जाएंगे। संदेह का अर्थ होता है कि मैं स्वीकार करने को राजी नहीं हूं, मेरे भीतर स्वीकार भाव नहीं है। अस्वीकार, इंकार, निषेध, संदेह अर्थात नकार, नहीं। और जो व्यक्ति नहीं में जीता है वह बंद हो जाता, द्वार दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। इतना ही नहीं, छोटे छोटे रंध्र भी रह गए हों कहीं, छोटी छोटी संधियां भी रह गई हों, उनको भी संदेहशील व्यक्ति बंद कर देता है। वो जीते जी कब्र में समा जाता है, वो जीते जी मर जाता है। संदेह मृत्यु है। यूं चलोगे उठोगे कामधाम करोगे लेकिन एक अदृश्य कब्र तुम्हें घेरे रहेगी, सूरज से न जुड़ने देगी, हवाओं से न जुड़ने देगी, फूलों से न जुड़ने देगी, तारों से न जुड़ने देगी, जुड़ने ही न देगी। संदेह की प्रक्रिया है तुम्हें तोड़ लेने की। संदेह एक दीवार है, सेतु नहीं, जोड़ता नहीं, तोड़ता है। जहां संदेह आया तत्क्षण संबंध विच्छिन्न हो जाता, टूट जाता है। संदेह के ग्रह में तो अतिथि नहीं हो सकता, असंभव है, प्रवेश ही नहीं मिलेगा। संदेह आतिथेय नहीं बन सकता, मेजबान नहीं बन सकता। वह क्षमता तो श्रद्धा की है। श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता, ख्याल रखना, वह पहली बात ख्याल रखना, नहीं तो चूक हो जाएगी। विश्वास तो संदेह के विपरीत है, और श्रद्धा विश्वास और संदेह दोनों के अतीत है। श्रद्धा बात ही और, विश्वास तो सिर्फ संदेह को छिपाना है, ढांकना है। जैसे घाव तो है लेकिन सुंदर वस्त्रों से ढांक लिया है, औरों को दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर तुम कैसे भूलोगे? तुम नग्न हो, तुमने वस्त्र ओढ़ लिए, औरों के लिए नग्न ना रहे, मगर अपने लिए तो नग्न ही हो। हर व्यक्ति अपने वस्त्रों में नग्न है, कैसे तुम ये बात भुला सकते हो कि तुम वस्त्रों के भीतर नग्न नहीं हो? यह तो असंभव है। हाँ, औरों के लिए तुम नग्न नहीं हो क्योंकि तुम्हारे औरों के बीच वस्त्र आ गए, मगर तुम्हारे स्वयं के लिए तो तुम नग्न ही हो। तुम्हारे लिए तो वस्त्र बाहर है, तुम्हारी नग्नता ज्यादा करीब है, वस्त्र नग्नता के बाहर है, दूर है। विश्वास वस्त्रों जैसा है, तुम्हारे संदेहों को ढांक लेगा, औरों को लगेगा तुम बड़े श्रद्धालु। ये मंदिरों में घंटे बजाते हुए लोग, ये पूजा पाठ करते हुए लोग, ये मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हुए लोग, ये गिरजाघरों में गुरुद्वारों में जय जयकार करते हुए लोग, ये सब विश्वासी हैं। काश पृथ्वी पर इतनी श्रद्धा से भरे लोग होते तो ऐसी विक्षिप्त, ऐसी रुग्ण, ऐसी सड़ी गली मनुष्यता पैदा होती। इतनी श्रद्धा होती तो इतने सत्य के फूल खिलते। अनंत फूल खिलते। फूलों से ही पृथ्वी भर जाती, सुगंध ही सुगंध से भर जाती, पृथ्वी स्वर्ग हो जाती। लेकिन देखते हो, नमाज पढ़ने आदमी मस्जिद जाता है, और कहावत तो तुमने सुनी है, उसको चरितार्थ करता है, मुंह में राम बगल में छुरी। मुरादाबाद की इस ईदगाह में जहां अभी अभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और कोई 150 लोग मारे गए, नमाज पढ़ने लोग गए थे ईदगाह में, छुरे और बंदूकें किस लिए ले गए थे? फिर ये नमाज कैसी जो छुरे बंदूकों के साथ हो रही हो? ये दंगा फसाद करने की तैयारी थी? नमाज का क्या मूल्य रह गया? ऊपर के वस्त्र बड़े झीने हैं, भीतर की असलियत बहुत गहरी है। हिंदू लड़ते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, मुसलमान लड़ते हैं, मंदिर जलाते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, कुरान जलती, गीता जलती, बाइबल जलती, सारी पृथ्वी तथाकथित धार्मिक लोगों के कारण इतनी पीड़ित है कि आश्चर्य होता है, हम कब जागेंगे, कब पुनर्विचार करेंगे? मनुष्य के इतिहास में जितना पाप धर्मों के नाम पर हुआ है किसी और चीज के नाम पर नहीं हुआ। राजनीति भी पिछड़ जाती, धर्म ने वहां भी बाजी मार ली। निश्चित ही ये विश्वासी लोग हैं लेकिन श्रद्धालु नहीं। श्रद्धालु हिंदू और श्रद्धालु मुसलमान और श्रद्धालु ईसाई और श्रद्धालु जैन में कोई भेद नहीं हो सकता। श्रद्धा का रंग एक, रूप एक, स्वाद एक। श्रद्धा एक ही अमृत है, जिसने पिया फिर वो कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक परमात्मा से जोड़ देती, उसे एक सत्य से जोड़ देती। विश्वास जोड़ते नहीं तोड़ते। मैंने कहा संदेह तोड़ता है और विश्वास भी तोड़ते, इसलिए विश्वास केवल संदेह को छुपाने वाले वस्त्र है। विश्वास धोखा है। विश्वास को श्रद्धा मत समझ लेना, वही भूल हो गई। हमने विश्वास को श्रद्धा समझ लिया। हम हर बच्चे को विश्वास सिखा रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि बस धार्मिक संस्कार शुरू हो जाते। धार्मिक संस्कारों का क्या अर्थ है तुम्हारे? यही कि थोपो इस पर विश्वास, बनाओ इसे हिंदू, बनाओ जैन, बनाओ बौद्ध, इसे कुछ बना के रहो। तुम जो हो वही इसको बना के रहो। और कैसा आश्चर्य, तुमने कभी ये भी न सोचा कि तुम जिंदगी भर हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे। तुमने क्या खाक पा लिया है? तुम्हारे हाथों में क्या है? तुम्हारे प्राणों में क्या है? नहीं कोई दिया जलता दिखाई पड़ता, नहीं तुम्हारे जीवन में कोई उत्सव है। कम से कम इस बच्चे को तो ना बिगाड़ो, इसे तो सावधान करो, इसे तो कहो कि मैंने जिंदगी भर एक विश्वासी की तरह जिया, कुछ भी पाया नहीं। तू विश्वासी की तरह मत जीना, तू श्रद्धा की तलाश कर। हम तो ना पा सके, हमने तो जिंदगी गंवाई, मगर तू मत गंवा देना। मगर उल्टा मचा है, माँ बाप थोपते हैं अपने आग्रह को बच्चों के ऊपर। धार्मिक शिक्षा के लिए बड़ी आतुरता रहती कि जल्दी से धार्मिक शिक्षा हो जाए। मुसलमान बच्चा पैदा होता है, यहूदी बच्चा पैदा होता है, खतना करो इसका, जल्दी खतना करो, क्योंकि कहीं जवान ये हो जाए और इनकार, और जवान होगा तो इनकार करेगा ही कि अगर परमात्मा को खतना ही करके भेजना था तो उसने खतना कर ही दिया होता, तुम्हारे हाथ में खतना छोड़ा होता, जो भी जरूरी था शरीर के लिए उसने करके भेजा है। जैसा उसने शरीर बनाया है इसमें काट पीट करने का तुम्हें क्या हक है? जवान हो जाएगा तो इनकार करेगा। जल्दी से खतना कर दो, देर ना करो, जल्दी से जनेऊ पहना दो, यज्ञ पवित्र संस्कार कर दो, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो संदेह उठाने लगेगा, प्रश्न खड़े करने लगेगा, फिर सुलझाना मुश्किल होगा। अभी ठूस दो, अभी इसको कुछ होश नहीं, अभी इसके सामने सवाल नहीं, अभी ये असहाय है, तुम पर निर्भर है। अभी तुम जिलाओ तो जिएगा, तुम मारो तो मर जाएगा, अभी तुम्हारी मुट्ठी में है। कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कहने लगे क्यों बांधूं ये रस्सी, नहीं बांधता, मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्यों तुम्हारे मंदिरों में जाके सिर झुकाऊं, मुझे पत्थर दिखाई पड़ते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारे लोग बड़े आतुर होते हैं, जल्दी से धर्म की शिक्षा दो। और धर्म की शिक्षा पर क्या शिक्षा देते? शिक्षा यही कि कुछ अंधविश्वास थोप दो, ऐसे थोप दो कि वो खून में मिल जाए, मांस मज्जा में सम्मिलित हो जाए। बच्चा उनके साथ ही बड़ा हो, उसको याद भी ना रहे कि कब किस घड़ी में ये विश्वास उसके भीतर डाल दिए गए। जब वो बड़ा हो तो पाए कि ये विश्वासों के साथ ही बड़ा हुआ है, जैसे ये विश्वास वो लेकर ही आया हो परमात्मा के यहां से। अगर विश्वास और संदेह में चुनना हो तो मैं कहूंगा संदेह चुनना, क्योंकि संदेह स्वाभाविक है, विश्वास अस्वाभाविक है। और मेरा ये भी अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से संदेह चुने तो आज नहीं कल श्रद्धा को खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि संदेह के साथ जीना असंभव है। संदेह यूं है जैसे छाती में तीर चुभा हो, उसे निकालना ही होगा। लेकिन विश्वास मलहम पट्टी कर देता है, विश्वास खतरनाक है, संदेह से भी ज्यादा खतरनाक है। विश्वास से सावधान, विश्वास तीर भी चुभा रहता है, मलहम पट्टी भी कर देता है। क्लोरोफार्म की तरह है विश्वास, तुम सड़ते रहते हो और तुम्हें बेहोश रखता है, तुम्हें भरोसा दिलाए रखता है कि सब ठीक है, कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। इस सब ठीक होने की भ्रांति में जो गलत है तुम उसके भी आदि हो जाते हो, धीरे धीरे तुम गांव के भी आदि हो जाते हो, तुम उन्हें जीवन का अनिवार्य अंग मान लेते हो। मैं चाहता हूं संदेह को चुनना अगर विश्वास और संदेह में चुनना हो, क्योंकि संदेह कम से कम परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा जो भी देता है, तुम जो भी जन्म के साथ लेकर आए हो उसकी जरूर कोई सार्थकता है। संदेह से सत्य तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन संदेह में कोई जी नहीं सकता, संदेह में फांसी लग जाती और फांसी का फंदा कौन नहीं तोड़ना चाहेगा। फांसी का फंदा तोड़ा तुमने और श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। संदेह के नीचे दबी है श्रद्धा और तुम संदेह के ऊपर थोप रहे हो विश्वास। ख्याल रखना तुम श्रद्धा से और भी दूर हो गए। एक परत तो संदेह की थी, एक चट्टान तो संदेह की थी, तुमने एक चट्टान और रख ली विश्वास की। अब श्रद्धा और भी दूर हो गई, अब खुदाई और भी करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े संगीतज्ञ वेगनर के पास जब भी कोई संगीत सीखने आता था वो पहली बात यही पूछता था कि तुमने कहीं और तो संगीत नहीं सीखा, अगर सीखा हो तो मेरी फीस दुगनी होगी। अगर बिल्कुल नहीं सीखा है कहीं, काखागा से शुरू करना है तो फिर कोई बात नहीं, फिर उतनी ही फीस लूंगा जितने मैं सभी से लेता हूं, फिर दुगनी नहीं होगी। स्वभावतः किसी ने 8 साल 10 साल संगीत का अभ्यास किया था तो वो कहता आप उल्टी बातें कर रहे हैं, हम 10 साल मेहनत करके आए हैं, संगीत सीख कर आए, हमसे आपको कम फीस लेनी चाहिए, जो काखागा से शुरू करेंगे उनसे ज्यादा फीस लेनी चाहिए। वेगनर कहता कि मेरा अनुभव कुछ और है, मेरा अनुभव ये कि तुम जो सीख कर आए हो पहले मुझे वो भुलाना पड़ेगा, तब काम शुरू होगा। काम तो काखागा से ही शुरू होगा, पहले तुम्हारी स्लेट की सफाई करनी पड़ेगी, फिर लिखावट हो सकेगी। यह मेरा भी अनुभव, मैं वेगनर से राजी हूं, वो ठीक कहता था। वो पश्चिम के बहुत बड़े संगीतज्ञों में एक था, उसने बात पते की कही है, गहरी कही है। मेरा भी यह अनुभव है, जो विश्वासी मेरे पास आ जाते हैं उनके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो संदेहशील व्यक्ति आते हैं उनके साथ उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास एक ही चट्टान है जिसको तोड़ना है। विश्वासी के पास दोहरी चट्टान है, पहले उसका विश्वास तोड़ो और विश्वास से वो चिपटता है, क्योंकि विश्वास में सांत्वना है। संदेह में तो कोई सांत्वना है ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति संदेह से मुक्त होना चाहता है। संदेह स्वाभाविक है, संदेह से मुक्त होने की आकांक्षा स्वाभाविक है, विश्वास अस्वाभाविक है, आरोपित है, और इसलिए विश्वास से मुक्त होने की कोई आकांक्षा भी नहीं, क्योंकि कभी परमात्मा ने सोचा भी नहीं था कि तुम विश्वास में पड़ जाओगे। विश्वास पंडितों की पुरोहितों की ईजाद, बेईमानों की ईजाद, सोस्तों की ईजाद है, जो तुम्हारा लहू चूस रहे हैं उनकी ईजाद है। विश्वास झूठा सिक्का है, श्रद्धा के नाम से चलता है लेकिन झूठा सिक्का है। विश्वास का अर्थ होता है उधार, बासा, और सत्य कभी बासा हो सकता है, उधार हो सकता है। विश्वास तो ऐसे है जैसे कभी कभी किताबों में दबे हुए गुलाब के फूल मिल जाते, सूखे मुर्दा, न उनमें गुलाब की गंध होती न रंग होता। विश्वास ऐसा है किताबों में दबा हुआ फूल, और श्रद्धा ऐसी अभी झाड़ी पर खिला हुआ फूल, अभी रसधार बह रही उसमें, अभी जीवन थी, अभी प्राण है उसमें, अभी सूरज की किरणें उसमें प्रवेश करती, अभी हवाएं उसे दुलदाती, अभी वो सांस लेता है, अभी उसके हृदय में धड़कन है, अभी परमात्मा उसके भीतर विराजमान है। श्रद्धा और विश्वास में वैसा ही फर्क है जैसे कागजी फूलों में और असली फूलों में, झूठे सिक्कों में असली सिक्कों में। विश्वास में मत पड़ जाना। इसलिए मैं चाहता हूं सौभाग्य का दिन होगा वह जिस दिन हम अपने बच्चों को विश्वास देना बंद कर देंगे। हमें वस्तुतः अपने बच्चों को संदेह पर धार रखना सिखाना चाहिए। संदेह की तलवार पर धार रखो, संदेह का उपयोग करो ताकि कोई विश्वास तुम्हें पकड़ ना सके। संदेह को सजग रखो ताकि किसी विश्वास के जाल में तुम उलझ ना जाओ। और संदेह की एक खूबी यह है कि संदेह तुम्हें बेचैनी में रखेगा, अशांत रखेगा, परेशान रखेगा। उसमें कोई सांत्वना नहीं, उसमें कोई सुरक्षा नहीं। कांटे ही कांटे पर जैसे कोई सोया हो, करवट भी नहीं बदल सकते। विश्वास तो बड़ी सुखद सैया दे देता है। जी भर के सो, घोड़े बेच के सो, जागने का कोई सवाल ही नहीं। विश्वास मूर्छित करता है, संदेह सजग रखता है। लेकिन संदेह से सत्य नहीं मिलता, पर संदेह से एक काम होता है। वह काम है कि संदेह तुम्हें अपने से मुक्त करने के लिए सदा उत्प्रेरित करता है। संदेह कहता है कि मेरे पार जाओ। संदेह के पार जाना ही होगा। तुम जरा सोचो तो, तुमने मान के बैठ गए हो कि आत्मा अमर है, जाना नहीं। ये तुम्हारा मानना है कि आत्मा अमर है, बस आत्मा को अमर मान लिया तो अब आत्मा का अनुभव करने की क्या जरूरत रही। मान लिया सो बात खत्म हो गई। जब मान ही लिया तो अब खोजना क्या है। हटा दो इस विश्वास को और तब प्राणों में एक तड़फ उठेगी, एक बेचैनी, एक तूफान, एक आंधी, एक झंझावात, सब कब जाएगा। मौत द्वार पर दस्तक दे रही, हर पल आ सकती, कभी भी आ सकती। और आत्मा है या नहीं ये भी पता नहीं, अमरता की तो बात दूर। मौत के बाद होगी या नहीं ये तो सवाल नहीं, अभी भी है या नहीं ये भी संदिग्ध है। कैसे तुम बैठे रहोगे इस अंगारे पर, इस ज्वालामुखी पर, धधकते ज्वालामुखी पर ज्यादा देर नहीं बैठ सकोगे। ये संदेह तुम्हें अन्वेषण में ले जाएगा, ये संदेह ही तुम्हें खोज में गतिमान करेगा। और उसी खोज का अंतिम फल श्रद्धा है। श्रद्धा है जानना, मानना नहीं। श्रद्धा है अनुभव, श्रद्धा है ध्यान, ज्ञान नहीं। ज्ञान विश्वास पैदा कर देता है। संदेह है अज्ञान, विश्वास है ज्ञान। उधार बासा शास्त्री तोता रटंत, और श्रद्धा है स्वानुभव साक्षात्कार, सत्य के साथ मिलन। संदेह से श्रद्धा को खोजो, श्रद्धा तुम्हें सत्य से मिला देगी। ये सम्यक सूत्र है। संदेह को सीढ़ी बनाओ श्रद्धा के मंदिर तक पहुंचने के लिए। तलवार की धार पर चलना है, मगर कोई और उपाय नहीं, कोई और सस्ता मार्ग नहीं। चलना ही होगा तलवार की धार पर। यूं ही निखार आता है, यूं ही जीवन में गत्यात्मकता आती, प्रवाह आता है, यूं ही जीवन में ऊर्जा का आविर्भाव होता है, चुनौतियों में ही तो तुम जागते हो। संदेह चुनौतियां देता है, संदेह का उपयोग करना सीखो, संदेह को दबाओ मत। मैं चाहता हूं कि तुम संदेह से जरूर मुक्त हो, लेकिन दबा के कोई कभी मुक्त नहीं हुआ है। जिसको तुम दबा लोगे उसे बार बार दबाना पड़ेगा, उससे कभी मुक्ति नहीं होगी। वो भीतर बैठा रहेगा, वो भीतर पड़ा रहेगा, लाख दबाओ फिर अवसर पाके निकल आएगा। जैसे कोई बीज को जमीन में दबा दे, बरसाएगी फिर अंकुरण हो जाएगा। लाख दबाए चले जाओ फिर अंकुर आएंगे, फिर अवसर आएंगे, संदेह फिर खड़ा हो जाएगा। संदेह दबाया नहीं जा सकता, हाँ संदेह मिटाया जा सकता है, और मिटाने का उपाय है संदेह को जियो। संदेह को उसकी समग्रता से जियो। डरना क्या है, भय क्या है, संदेह की सीढ़ी से पूरी तरह चलो, और तुम चकित होगे ये जानकर कि संदेह श्रद्धा तक ले आता है। लोगों ने तुमसे उल्टी बात कही, तुम्हें अब तक यही समझाया गया है कि संदेह से तुम कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचोगे, ये बात गलत है। मैं पहुंचा हूं संदेह से ही श्रद्धा तक, इसलिए अपने अनुभव से कहता हूं कि यह बात बुनियादी रूप से गलत है। संदेह के अतिरिक्त कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचा है। हाँ ये जरूर सच है कि संदेह से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता, संदेह श्रद्धा तक ले आती है बस। और जो श्रद्धा पर आ गया उसकी भूमिका तैयार है, सत्य तक जाना ही नहीं होता, सत्य खुद आता है। तुम्हारा काम है संदेह से श्रद्धा तक आ जाओ, फिर प्रतीक्षा करो, फिर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो, सत्य खुद आएगा। कबीर ने कहा है, मैं खोज खोज थक गया परमात्मा को, नहीं मिला नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारी खोज से नहीं मिलता, तुम खोजोगे भी कहां, किस दिशा में, काबा में कि काशी में कि कैलाश में, कहां खोजोगे, उसका कोई पता भी तो नहीं, उसका कोई ठिकाना भी तो नहीं, नामधाम भी तो नहीं, जाओगे कहां, कहां खोजोगे, क्या करोगे। शास्त्रों में भटकोगे, और शास्त्रों में भटकना बीहड़ जंगलों में भटकना है, जहां भटक गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। गीता में खोजोगे, कुरान में खोजोगे, बाइबल में खोजोगे, और भटक जाओगे, अटक जाओगे। सत्य को खोजा नहीं जा सकता। कबीर ठीक कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा नहीं पाया, मगर खोजते खोजते एक बात घट गई, मैं खो गया। उसे तो नहीं पाया लेकिन मैं खो गया, और जिस दिन मैं खो गया एक अपूर्व घटना घटी, उस दिन से परमात्मा मेरे पीछे लगा फिरता है। हरि लागे पाछे फिरत, कहत कबीर कबीर। हरी लागे पाछे फिरत, पीछे पीछे हरी घूमते मेरे, और कहते कबीर कबीर कहां जाते, अरे सुनो भी, रुको भी, अब मुझे कुछ पड़ी नहीं। कबीर कहते अब मैं जानता हूं कि मैं मिट गया, भूमिका तैयार हो गई। जिस दिन संदेह मिटता उसी दिन मैं भी मिट जाता है। संदेह और मैं का संग साथ है, श्रद्धा और मैं का कोई संग साथ नहीं। संदेह है अहंकार, श्रद्धा है निरअहंकारिता। जहां श्रद्धा आई भूमिका बन गई, फिर परमात्मा स्वयं आता है, सत्य स्वयं आता है। इसलिए यह इतरे ब्राह्मण का सूत्र बड़ा प्यारा है, श्रद्धा पत्नी सत्यम यजमाना। श्रद्धा को स्त्री कहा, ठीक ही कहा, एक काव्यात्मक प्रतीक है। सत्य तो है पुरुष, श्रद्धा है स्त्री। इसलिए सत्य को यजमान का अतिथि कहा। और मेजबान तो कोई स्त्री ही हो सकती, पुरुष की वह क्षमता नहीं, क्योंकि पुरुष की वह प्रेम की पात्रता नहीं। श्रद्धा है प्रेम की पराकाष्ठा, श्रद्धा स्त्रीण है, इसलिए जब कभी पुरुष में भी घटती है तो उसके व्यक्तित्व में भी स्त्रीण कोमलता आ जाती। तुम देखते हो बुद्ध, महावीर, जैनों के 24 तीर्थंकर, राम, कृष्ण, इनमें से किसी की हमने दाढ़ी मूछ नहीं बनाई। तुमने कोई प्रतिमा देखी जिसमें राम और कृष्ण की दाढ़ी मूछ, या बुद्ध की या महावीर की? और क्या तुम सोचते हो सब मुखन्नस थे, कि किसी को दाढ़ी मूछ थी नहीं? एक आध हो भी सकता है कि मुखन्नस हो, मगर 24 के 24 जैनों के तीर्थंकर, बुद्ध भी, राम भी, कृष्ण भी, सारे अवतार, इनकी दाढ़ी मूछ क्या हुई? और यूं भी नहीं कि सबके बचपन की तस्वीरें हैं ये। बुद्ध 82 वर्ष जिए, महावीर 80 वर्ष जिए, 80 वर्ष तक कम से कम दाढ़ी मूछ तो निकली आई होगी, मगर क्या हुआ? हुआ यह कि हमने दाढ़ी मूछ अंकित नहीं की। हम इतिहास का उतना भरोसा नहीं करते, इतिहास दो कौड़ी की चीज है। हम समय का ही भरोसा नहीं करते, इतिहास का क्या भरोसा करें? हम कालातीत पर दृष्टि रखते, हम इतिहास से भी बड़ा कुछ सत्य है उस पर हमारी नजर है। इतिहास में तथ्य होते सत्य नहीं होते। सत्य तो बड़ी और बात है, सत्य तो काव्य में होता है। ये काव्यात्मक प्रतिमाएं, ये दाढ़ी मूछ हमने हटा दी, दाढ़ी मूछ तो रही, निश्चित रही, इसमें कोई शक शुभा का कारण नहीं है, लेकिन हमने मूर्तियों से हटा दी। हटा दी इसलिए कि जब ये व्यक्ति परम श्रद्धा को उपलब्ध हुए तो उनके व्यक्तित्व में एक तरह की स्त्रीणता आ गई। उस स्त्रीणता को कैसे हम संकेतित करें, किस तरह संकेत दें, पत्थर की प्रतिमा में कैसे लिखें इस बात को कि इनके व्यक्तित्व में स्त्रीण कोमलता आ गई थी, श्रद्धा पराकाष्ठा को पहुंच गई थी। दाढ़ी मूछ हटा के हमने वो काम किया है। फ्रेडरिक नीत्से ने अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों में एक बात यह भी कही है, हालांकि उसने तो आलोचना के लिए कही है, खंडन के लिए कही है, वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, नास्तिक था। उसने ही ये प्रसिद्ध सूत्र दिया इस सदी को कि ईश्वर मर चुका है। यद्यपि उसने आलोचना में ये बात कही है, लेकिन मैं मानता हूं इसमें थोड़ी सच्चाई है। मैं तो प्रशंसा में मानता हूं इस बात को, मेरी व्याख्या और है। उसने कहा है कि बुद्ध और जीसस स्त्रीण है, और उन्होंने सारी मनुष्यता को स्त्रीण कर दिया। उसने तो निंदा के लिए कहा है, वो तो उसी तरह कहा जैसे तुम किसी को कह देते हो नामर्द, स्त्रीण। तुम तो निंदा के लिए किसी को गाली देना चाहते हो तब ये कहते हो, ऐसा ही उसने कहा है। क्योंकि उसके लिए पुरुष की जो परुषता है, जो कठोरता है, उसके प्रति बड़ा समादर है। उसने लिखा, मैंने अपने जीवन में जो सबसे सुंदरतम अनुभव किया है, जो सबसे सुंदर मैंने दृश्य देखा, वो सूर्योदय का नहीं, सूर्यास्त का नहीं, चांतारों का नहीं, किसी सुंदर स्त्री का नहीं, गुलाब के फूलों का नहीं, कमल के फूलों का नहीं। वो सुंदर दृश्य क्या है? वो सुंदर दृश्य है, उसने कहा, एक सुबह सैनिकों की एक टुकड़ी अपनी चमकती हुई संगीन लेकर कवायद कर रही थी। सूरज की धूप में संगीनों की चमक, जूतों की खटाखट आवाज, लयबद्ध सैनिकों का वह प्रखर रूप, वो मेरे मन को भा गया है। उससे ज्यादा सुंदर दृश्य मैंने कभी दूसरा नहीं देखा। अब जिस आदमी के लिए सौंदर्य है संगीनों की धूप में चमक, सिपाहियों की बूटों की खनक, सिपाहियों के अकड़े हुए शरीर और उनकी कवायद में जिसको संगीत सुनाई पड़ रहा है, वीणा में नहीं, सितार में नहीं, पियानो में नहीं, बांसुरी में नहीं, जूतों की आवाज में जिसे संगीत सुनाई पड़ रहा, लयबद्धता जिसे पहली दफा अनुभव हुई, उस आदमी के लिए जीसस और बुद्ध को स्त्रीण कहने का मतलब साफ है। वो ये कह रहा है, उन्होंने मनुष्य को बर्बाद कर दिया, इन्होंने पुरुष जाति को नपुंसक कर दिया, इन्होंने प्रेम की शिक्षा दे दे के अहिंसा, प्रेम, क्षमा, अक्रोध, अपरिग्रह, आदमी को मार ही डाला, उसकी सारी जीवन ऊर्जा नष्ट कर दी, उसका सारा अभियान खंडित कर दिया। नीचे तो ये निंदा के लिए कह रहा है, लेकिन मैं इसमें सत्य का एक कण पाता हूं। वो कण ये है कि जरूर जीसस और बुद्ध के व्यक्तित्व में एक स्त्रीणता है, एक नाजुकता है, फूलों जैसी नाजुकता, वह अपरिहारी है। जब श्रद्धा पूर्ण होती तो पुरुष मिट जाता है, क्योंकि परुषता मिट जाती, कठोरता मिट जाती, आक्रामक भाव चला जाता है, ग्राहक भाव पैदा होता है, ग्रहणशीलता पैदा होती। स्त्रीण भी एक प्रतीक है। तुमने ख्याल किया, कोई स्त्री किसी पुरुष के पीछे नहीं भागती, और अगर भागे तो फिर पुरुष बिल्कुल ही भाग खड़ा होगा। उस स्त्री से कोई भी पुरुष बचेगा जो उसका पीछा करे। स्त्री कभी किसी पुरुष से प्रेम का निवेदन भी नहीं करती। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में किसी स्त्री ने कभी किसी पुरुष से प्रेम निवेदन नहीं किया। ऐसा नहीं कि स्त्री को प्रेम अनुभव नहीं होता, पुरुष से ज्यादा अनुभव होता है। पुरुष का अनुभव प्रेम का बहुत छोटा है, आंशिक, स्त्री का अनुभव प्रेम का बहुत बड़ा है और बहुत समग्र है, मगर निवेदन नहीं करती, क्योंकि निवेदन में थोड़ा आक्रमण है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कहना भी आक्रमण है, ये एक तरह का आरोपण है, ये एक तरह की जबरदस्ती है। ये काम पुरुष ही कर सकता है, ये पुरुष को ही करना पड़ता है, ये निवेदन पुरुष को ही करना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री अपने पति को कहती सुनी जाती कि कोई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, तुम ही लिखते थे प्रेम पत्र, वो संभाल कर रखती प्रेम पत्र, वक्त आने पे दिखा देती, ये लिख दो क्या क्या तुमने लिखा था, और तुम ही मेरे बाप के चरण छूते थे आगे, और तुमने ही चाहा था, कोई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन से उसकी पत्नी सुबह सुबह कह रही थी, बस चाय की टेबल पर शुरू हो जाती कथा, चाय क्या है, श्री गणेशाय नमः, बस फिर कथा शुरू, वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। और मुल्ला के मुंह से निकल गया कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बस स्त्री तुनक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं तुम्हारे घर नहीं आई थी, मैंने तुम्हारे बाप की खुशामद नहीं की थी, तुम ही मेरे बाप के पास आए थे, तुम ही हाथ जोड़े फिरते थे, तुम ही चिट्ठियां लिखते थे, तुम ही संदेश भेजते थे, तुम ही रास्ते में खड़े हो कि सीटियां बजाते थे, किसने गाए थे वो गीत मेरी खिड़की के पास, मुल्ला ने कहा ठीक, मैं भी स्वीकार करता हूं ये बात सच, मगर ये उसी तरह सच जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी तो बैठी रहती, कोई चूहे के पीछे नहीं दौड़ती, चूहे खुद ही मूर्ख उसमें फंस जाते। नहीं फंसा, ये सच। मगर चूहेदानी बैठी रहती, रास्ता देखते रहती कि आओ, इंतजाम सब कर देती चूहेदानी। मैं तो रोटी के टुकड़े पड़े हैं, मक्खन पड़ा है, चीज पड़ा है, मिठाई रखी है, सब इंतजाम है, आओ। और तुमने देखा चूहेदानी की खूबी होती, उसमें भीतर आने का उपाय होता, बाहर जाने का उपाय नहीं होता। आ गए कि आ गए, आए तो आए क्यों। और वो जो भीतर आ गया इस ख्याल में था कि बाहर जाने का रास्ता भी होगा, बाहर जाने का रास्ते नहीं होता। मजाक एक तरफ, लेकिन पुरुष आक्रामक होता है, वो हमला करता है। प्रेम भी करे तो भी उस प्रेम में उसकी आक्रामकता होती है, ये पुरुष का स्वभाव है, इसमें कुछ कसूर नहीं। स्त्री अनाक्रामक होती, ग्रहणशील होती, स्वागत करती, अंगीकार करती, लेकिन उसका बुलावा भी आवाज में नहीं दिया जाता, चुपचाप मौन में, इशारों में। सच तो यह है कि वो नहीं नहीं ही कहे चली जाती, सारी दुनिया के प्रेमियों का अनुभव कि स्त्री की नहीं तो भरोसा मत करना, उसकी नहीं में हां छिपी होती, जरा गौर से खोदना कुरेदना तुम उसकी नहीं में हां पाओगे। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी की स्त्री के प्रेम में थे। एक दिन बहुत उदास बैठे थे, मुल्ला नसुद्दीन उनके मित्र ने पूछा क्या हो गया, इतने क्यों विषाद में पड़े हो, क्या लूट गया। चंदूलाल ने कहा कि मैं जिस स्त्री के प्रति आशा लगाए बैठा था वो सब खंडित हो गई। मुल्ला ने कहा इतनी जल्दी निर्णय ना लो, स्त्री लाख नहीं कहे उसका मतलब हां होता, तुम घबराओ मत, तुम तो पूछ ही चले जाओ, कह ही चले जाओ। चंदूलाल ने कहा नहीं कहती तो ठीक था, उसने नहीं नहीं कहा। तो मुल्ला नसुद्दीन का उसने ऐसा क्या कह दिया फिर, या तो नहीं कहेगी या हां कहेगी। अरे उसने कहा ना नहीं कहा ना हां कहा। कहने लगी अरे मर्दुए जाके अपनी शक्ल आईने में देख, अब इसमें से मैं क्या समझू। तुम तो कहते हो नहीं कहे तो हां समझो, नहीं कहती तो मैं भी हां समझता, हां कहती तो भी हां समझता, लेकिन ना नहीं कहा ना हां कहा। कहने लगी कि जा और अपनी शक्ल आईने में देख, अब इसमें से मैं क्या समझू। नहीं कहती तब तो कुछ बात थी, तो उसमें से हां निकाल लेती। स्त्री नहीं कहती तो वो भी स्वीकार है। अनाक्रामकता इतनी होती है कि वो हां भी भरे तो भी अशोभन मालूम होता है, उसकी लाज, उसकी लज्जा, उसका संकोच। हां भी नहीं भरने देता वो भी थोड़ा अभद्र मालूम होता है। वो नहीं ही कहती लेकिन इशारों से हां कहती, स्वीकार है उसे। तुम उसके चेहरे पर, उसकी भावभंगिमा में पढ़ सकते हो कि हां, लेकिन ओठों से नहीं ही कहेगी। हां कहना भी थोड़ा सा आक्रमण है, जल्दी है। सत्य के प्रति व्यक्ति को स्तृण होना होता है, ग्राहक, ग्रहणशील। द्वार खुले, बंधनवार लगा है, स्वागतम लिखा है, हार्दिक स्वागतम है। सत्य आए तो प्राणों में ले लेने की तैयारी, ना आए तो प्रतीक्षा की तैयारी, धैर्य होता, प्रतीक्षा होती और एक मौन निमंत्रण होता है। इसलिए ठीक कहा इतरे ब्राह्मण ने कि श्रद्धा पत्नी सत्यम यजमाना, जीवन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान, और ये जीवन यज्ञ है, ये पूरा जीवन यज्ञ है, ये आग जला के और घी फेंकना और गेहूं फेंकना और चावल फेंकना ये पागलपन है। ये जीवन यज्ञ की जगह थोथे यज्ञ पैदा करना है, ये पूरा जीवन ही यज्ञ है। इसमें अगर कुछ आग में डालना है तो अहंकार डालना है, और अहंकार तुमने डाला कि तुम्हारे जीवन में तत्क्षण श्रद्धा पैदा हुई, तुम गए कि फिर संदेह करने वाला ही ना बचा, तो संदेह कैसे बचेगा, जड़ से ही बात कट गई, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। श्रद्धा को मैंने कहा प्रेम की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा पर व्यक्तित्व चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का स्तृण हो जाता है, एक नाजुकता आ जाती, एक कोमलता आ जाती, फूलों की कोमलता, तितलियों के पंखों की कोमलता, इंद्रधनुषों की कोमलता। और सत्य है पुरुष, इसलिए पुराना प्रतीक है कि सिवाय परमात्मा के और कोई पुरुष नहीं। मीरा के जीवन में ये कथा है कि मीरा मथुरा गई, वृंदावन गई, कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, सो जहां कृष्ण के चरण पड़े थे, जहां कृष्ण की बांसुरी बजी थी, जिन वंशी बटों में, जिस यमुना तट पर, वो सब उसके लिए तीर्थ था, महातीर्थ था। उन जगहों पर जाना चाहती थी, वहां की मट्टी भी पवित्र हो गई थी, वहां की मिट्टी सोना थी उसके लिए। लेकिन वृंदावन में एक मंदिर था कृष्ण का, बड़ा मंदिर, जिसका पुजारी स्त्रियों को नहीं देखता था। ये पागलपन कुछ स्वामी नारायण संप्रदाय में ही नहीं, ये पागलपन बड़ा पुराना है। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो महंत थे, प्रमुख जी महाराज, वो स्त्री को नहीं देखते। हवाई जहाज में भी यात्रा करते हैं तो उनकी सीट के चारों तरफ पर्दा बांध दिया जाता, बुरके के भीतर। वो अकेले आदमी जमीन पर जो बुरके में चलते, क्या मजा है। हाथी पर जुलूस निकलता है मगर छाता ऐसा उनके ऊपर लगाया जाता है कि उनकी आंखें छाते की छाया में रहें, कोई स्त्री दिखाई न पड़ जाए। स्त्री से ऐसा भय, ऐसी घबराहट, ऐसा ही वो पुजारी रहा होगा, या यही प्रमुख जी महाराज पिछले जन्म में रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग तो भटकते रहते, ऐसे लोगों की मुक्ति का तो कोई उपाय है नहीं, ये तो यही यही चक्कर मारते, ये जाएंगे भी कहां। जो स्त्री से बचेगा, स्त्री की कोख से फिर पैदा होगा, क्योंकि उसकी 24 घंटे स्त्री खोपड़ी में समाई रहेगी। इधर मरा नहीं तो उसने स्त्री खोजी नहीं, कि गया स्त्री के गर्भ में, फिर गिरा गर्भ में। मीरा जब उस मंदिर पर पहुंची तो मीरा के आने की खबर तो पहुंच गई थी, उसके गीतों की, उसकी वीणा की लहर तो पहुंच गई थी। पुजारी सावधान था, 30 साल से उस मंदिर में कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकी थी, उसने द्वार पर पहरेदार लगा रखे थे कि देखो मीरा को भीतर मत घुसने देना। मगर मीरा जब आई और द्वार पर नाचने लगी तो पहरेदार उसके नाच में खो गए। कौन नहीं खो जाएगा, मीरा नाचे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कौन मीरा के नृत्य में ना खो जाएगा? मैं तो प्रेम दीवानी, वो किसको दीवाना ना कर देगी? वो स्वयं तो दीवानी थी ही, लेकिन उसके आसपास भी दीवानीपन का एक माहौल चलता था। वो खुद तो मस्त थी, मस्ती लुटाती भी थी। वो भी झूलने लगे, पहरेदार भी झूलने लगे, भूल ही गए कि इसको रोकना है। पहले तो वही गीत गाती थी द्वार पर ही मस्त होकर, तभी सवाल ही नहीं उठा था रोकने का। और जब वो बिल्कुल डूब गए, मस्त हो गए और डोलने लगे, तो मीरा नाचती हुई मंदिर में प्रवेश कर गई। रोकें रोकें कि वो तो भीतर थी, मीरा तो बिजली की चमक थी, कहां पकड़ पाओगे? जब तक उन्हें होश आया तब तक बात ही खत्म हो चुकी थी। वो तो भीतर पहुंच गई थी और पुजारी प्रार्थना कर रहा था, आरती उतार रहा था। उसने स्त्री को देखा, उसके हाथ से आरती छूट के गिर पड़ी। ये 30 साल की पूजा और 30 साल की आरती, और कृष्ण के सामने होते हुए मीरा दिखाई पड़ गई। कृष्ण दिखाई, क्या खाक पड़े होंगे इसको 30 साल में। ये नाहक ही मेहनत कर रहा था, नाहक कवायद कर रहा था। थाली गिर गई, थाल गिर गया और क्रोधित हो उठा और कहा कि ए स्त्री, क्या तुझे द्वारपालों ने नहीं रोका? क्या तुझे मालूम नहीं, सारी दुनिया जानती, वृंदावन का बच्चा बच्चा जानता है कि इस मंदिर में स्त्री का प्रवेश निषिद्ध है। द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि स्त्री प्रवेश निषिद्ध। तूने प्रवेश कैसे किया? मैं स्त्री को नहीं देखता हूं, तूने मेरी 30 साल की तपस्या नष्ट कर दी। मीरा ने चुपचाप सुना और कहा कि मैं तो सोचती थी तुम कृष्ण के भक्त हो, लेकिन मैं गलती में थी। क्योंकि कृष्ण का भक्त तो मानता है एक ही पुरुष, वह परमात्मा, वह कृष्ण, बाकी तो हम सब गोपियां हैं। तो तुम सोचते हो दुनिया में दो पुरुष हैं, एक कृष्ण और एक तुम। और क्या खाक तुम पुरुष हो? कृष्ण तो स्त्रियों से नहीं डरे, स्त्रियां नाचती नहीं उनके चारों तरफ। राधा की कमर में हाथ डाल के वो बांसुरी बजाते रहे, उनके तुम भक्त हो। जरा मूर्ति तो देखो, वहां भी राधा खड़ी थी मूर्ति में, कृष्ण के बगल में ही बांसुरी बज रही, राधा नाच रही। कृष्ण के तुम भक्त हो और स्त्रियों से ऐसा भय, ये क्या खाक भक्ति हुई? चलो अच्छा हुआ मैं आ गई, ये तो पता चल गया कि दुनिया में दो पुरुष हैं, एक परमात्मा और एक तुम। बड़ी चोट पहुंची पुजारी को, गिर पड़ा पैरों पर, माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, ये तो मुझे ख्याल ही ना रहा कि पुरुष तो एक ही। भक्ति के शास्त्र का ये सार सूत्र है कि परमात्मा पुरुष है, वो आएगा, हम सिर्फ द्वार खोलकर प्रतीक्षा करें। वो मेहमान होगा, हम मेजबान बने, हम आतिथ्य के लिए तैयार हो जाएं। अतिथि जरूर आएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना आया हो। जब भी किसी का हृदय आतिथ्य के लिए तैयार हुआ है वह जरूर आया है। तो जैसा मैंने कहा, श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है, स्थिरता की पराकाष्ठा है, वैसे ही सत्य ध्यान की पराकाष्ठा है। श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है और सत्य ध्यान की पराकाष्ठा है। तुम श्रद्धा पैदा कर लो और तुम्हारे जीवन में तत्क्षण सत्य उतर आएगा, ध्यान उतर आएगा, समाधि उतर आएगी। यह सूत्र भक्ति का है, इस सूत्र में सारी भक्ति का शास्त्र समा गया है। श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी है। इससे उत्तम जोड़ी तो कुछ हो भी नहीं सकती। संस्कृत का सूत्र और भी अद्भुत है। हिंदी में अनुवाद में कुछ खो गया, जिसने अनुवाद किया होगा हिंदी में भय के कारण कुछ बात छोड़ गया। संस्कृत का सूत्र है श्रद्धा सत्यम तदित्य उत्तमम मिथुनम। ये सिर्फ जोड़ी की बात नहीं है, इन दोनों के बीच जो संभोग होता है, जो मिथुन होता है, उसको छोड़ दिया है हिंदी सूत्र। अक्सर मैंने देखा है कि संस्कृत के बहुमूल्य सूत्र हिंदी में अनुवादित होते हुए तो खराब हो जाते, क्योंकि हिंदी अब कमजोरों की भाषा है। संस्कृत बलशाली लोगों की भाषा थी, उन्होंने हिम्मत से सत्य कहे थे, जैसे थे वैसे कहे थे। उन्हें कुछ कहने में कठिनाई ना थी कि इन दोनों के संभोग से, मिथुन का अर्थ संभोग, इन दोनों का संभोग परम संभोग है, क्योंकि वही समाधि है। जहां श्रद्धा और सत्य का संभोग होता है, उस संभोग से ही मोक्ष का जन्म होता है, कैवल्य का जन्म होता है, निर्वाण का जन्म होता है। लेकिन हिंदी में सूत्र जरा साधारण हो गया। श्रद्धा और सत्य की उत्तम जोड़ी है, जोड़ी में वो मजा ना रहा, जोड़ी में बात खो गई। जोड़ी बड़ी साधारण बात हो गई, ये वैसी हो गई जैसे राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोड़ी। राम भी क्या क्या जोड़ियां मिला था, जब मिला था गलत ही मिला था। असल में राम को तुम मिलाने नहीं देते, तुम तो जोशियों से मिलवाते हो, कहते हो राम मिलाई जोड़ी, मिलाते जोशी। राम को मिलाने दो तो एक जोड़ी गलत ना हो, मगर जोशियों से मिलवाते हो सब गलत हो जाता है। इनकी खुद की जोड़ी तो देखो, जरा इनकी देवी जी को तो देख लो, फिर तुम समझ जाना, फिर इनसे जोड़ी मिलवाना, अपनी मिला ना पाए, तुम्हारी मिला रहे और चार चार आठ आठ आने में रुपए दो रुपए में मिला रहे, जोड़ी मिला रहे। जीवन भर का निर्णय दो रुपए में करवा लेते। मैं जबलपुर में था तो मेरे पड़ोस में एक जोशी रहते थे, उनके पास बड़ी भीड़ लगी रहती थी, बहुत भीड़। साथ साथ हम घूमने जाते थे सुबह, तो उनसे धीरे धीरे पहचान हो गई। मैंने पूछा आपके पास बड़ी भीड़ लगी रहती, और भी जो सीमा मगर उनके पास इतनी भीड़ नहीं रहती, उनका इसका कारण। अरे जिस की लगन कुंडली जन्म कुंडली कोई ना मिला सके उसकी मैं मिला देता हूं। अरे मिलाना अपने हाथ में, सुजिन की नहीं मिला पाता कोई, वो सब यहां आते, और सस्ते में मिला देता हूं एक रुपए में। दूसरे जोश से कोई 10 मांगते हैं, कोई 15 मांगते हैं, तो 1 रुपया मेरी तो निश्चित फीस है, मोल तोल करने ही नहीं, इधर 1 रुपया रखो इधर मिलाओ। और हमेशा मिलाता हूं, आज तक मैंने कभी ऐसे कुछ किए नहीं जिना मिलाया, और जो भी आ जाए उसकी मिला देता। अरे अपने हाथ में, इधर का खाना उधर बिठाया, इधर की बात उधर समझाई, मिला मिलू क्या निपटाया 1 रुपये में, और चाहते भी क्या हो। और जो आदमी 1 रुपया दे रहा है उसको 1 रुपये का फल भी मिलना चाहिए, सो मिलता है फल। रुपये 2 रुपये में जोड़ी मिलवा रहे हो, फिर अंधे कोड़ियों को मिलवा देते हो। राम से जोड़ी तो प्रेम के द्वारा मिलती, जोशी के द्वारा नहीं मिलती, मगर प्रेम को तो हम होने नहीं देते, सो हमें ईजाद करने पड़ी है नकलें। जोशी से मिलवाओ, माँ बाप मिलाते हैं, प्रेम से तो हम मिलने नहीं देते। पता नहीं क्यों प्रेम की कैसी दुश्मनी है, प्रेम भर से सब दुश्मन है, और सब तरह से राजी। धन पैसे के हिसाब करेंगे, कुलीनता का हिसाब करेंगे, धर्म का, जाति का, वर्ण का, सब विचार कर लेंगे, जन्म के समय तारे कहाँ थे क्या थे सबका भी हिसाब लगा लेंगे, मगर दो हृदयों से नहीं पूछेंगे कि तुम्हें मिलना भी है भाई कि नहीं। सारी दुनिया मिला लेंगे, इन दो को भर छोड़ देंगे, इनसे नहीं पूछना है। राम से मिलवाना हो तो इनसे पूछो, राम इनके भीतर से बोलेगा, और तो उसके पास बोलने का कोई उपाय नहीं, इनके हृदय में धड़केगा। इसलिए जब प्रेम होता है तो तुम किसी जोशी के कारण प्रेम में नहीं पड़ते कि फलां जोशी ने कहा कि स्त्री के प्रेम में पड़ जाओ तो पड़ गए, कि फलां जोशी ने कहा क्या करें प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम जब होता है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्यों, तुम जवाब भी नहीं दे पाते कि क्यों, तुम कहते हो पता नहीं, कंधे बिचकाते हो गया, ये है राम मिलाई जोड़ी। सूत्र में तो है कि इन दोनों का मिथुन, इन दोनों का संभोग, श्रद्धा का और सत्य का। सत्य है पुरुष, श्रद्धा है स्त्री। श्रद्धा है स्त्रीता की पराकाष्ठा, सत्य है पुरुष की पराकाष्ठा। और जहां इन दोनों का मिथुन होता है, जहां इन दोनों का संयोग होता है, जहां इन दोनों का प्रेम होता है, जहां इन दोनों का ऐसा मिलन हो जाता है कि द्वैत समाप्त हो जाता है, मिथुन का वही अर्थ है, जहां द्वैत समाप्त हो जाए अद्वैत रह जाए, जहां दोनों मिलकर एक हो जाते, एक साथ हृदय धड़कता है जहां, बस वही निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है। श्रद्धा और सत्य की जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, दिव्य लोक अर्थात समाधि, समाधान, जहां कोई समस्या ना रही, जहां जीवन एक उल्लास है। संस्कृत का सूत्र फिर समझ लेने जैसा है, श्रद्धया सत्येन मिथुने, दोबारा दोहराया है कि कहीं चूक ना जाओ, श्रद्धया सत्येन मिथुने न स्वर्ग आलोकान जयती थी। बिना इनके मिथुन के स्वर्ग का जो आलोक है, जो उल्लास है, स्वर्ग का जो आनंद है, उसकी उपलब्धि नहीं। श्रद्धा की तैयारी करो, सत्य आएगा। श्रद्धा के बीज बो, सत्य के फूल लगेंगे। श्रद्धा के द्वार खोलो, सत्य का सूरज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए। और जहां श्रद्धा और सत्य का मिथुन होगा, संभोग होगा। मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर को बहुत गालियां दी गई, शब्द से ही गालियां दी गई, किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं, बस शीर्षक लोगों को खटक गया, शीर्षक ही पढ़ के लोग समझ जाते कि बस रुक जाओ। इन सब बुद्धुओं को मैं कहता हूं, जरा अपने शास्त्रों को देखो, ये हिम्मतवर लोग थे, ये इतरे ब्राह्मण का ऋषि हिम्मतवर व्यक्ति रहा होगा, सीधी सीधी बात कह दी कि सत्य और श्रद्धा का संभोग हो तो समाधि पैदा होती, तो स्वर्ग है, तो मुक्ति है, कैवल्य है। वेद के ऋषि की एक प्रार्थना है, यत्र आनंदाश्य मोदाश्य मुदा प्रमुद आस्ते कामस्य यत्राप्ता कामा तत्र मा मृतम कुरु। हे प्रभु, मुझे वह अमृत तत्व दे जिसमें मोद प्रमोद प्राप्त होता है, जहां कामनाएं स्वयं पूर्ण तृप्त हो जाती। ये हिम्मतवर लोग थे, ये डरपोक कायर तुम्हारे तथाकथित साधु संत और महात्माओं जैसे नहीं थे। सीधी प्रार्थना है कि हे प्रभु, मुझे वह अमृत दे, दे मुझे वह राज, वह कीमिया कि जिसे पीकर मैं मोद प्रमोद को प्राप्त हो जाऊं। मोद प्रमोद का क्या अर्थ होता है? तुम तो गाली देते हो, तुम तो मोद प्रमोद करने वाले लोगों को संसारी कहते हो, और ये ऋषि प्रार्थना कर रहा है मोद प्रमोद को प्राप्त हो जाऊं। मेरे सन्यासियों को सारे जगत में गालियां पड़ती, कहा जाता है कि ये तो अधर्म फैला रहे। सन्यासी को तपस्वी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, भूखा मरना चाहिए, उपवास करना चाहिए, शरीर को गलाना चाहिए, कांटों पर लेटना चाहिए, धूप ताप में खड़ा होना चाहिए, शीर्षासन सिर के बल खड़ा होना चाहिए, ऐसे कुछ उल्टे सीधे उपद्रव करने चाहिए। मोद प्रमोद, मोद प्रमोद तो वही हुआ जिसके कारण हमने चारवाकों को गाली दी, कि चारवाक मानते हैं खाओ पियो मौज करो। मोद प्रमोद का अर्थ यही हुआ, खाओ पियो मौज करो। तथाकथित धार्मिक आदमी इसको गाली देता है, और तब मैं चकित होता हूं कि जो वेदों की पूजा भी करते हैं वो भी वेदों को उठा के देखते हैं या नहीं देखते। नहीं तो मेरा सन्यासी उपनिषद और वेदों की अंतर्दृष्टि के ज्यादा करीब है बजाय तुम्हारे तथाकथित त्रिदंडी साधुओं के, शंकराचार्य के शिष्यों के। तुम्हारे जैन मुनियों के, क्योंकि मैं उत्सव सिखा रहा हूं, नाचो गाओ, ये जीवन परमात्मा की इतनी बड़ी भेंट, इसे यूं ना गमाओ, इसे अहोभाव से स्वीकार करो। इसके ऊपर और भी आनंद है, पर इसे जो पाएगा वही इसके ऊपर के आनंद को पाने का हकदार होता है। उमर खयाम का एक वचन है, कुरान कहती है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे, उसी को आधार मानकर उमर खयाम ने कहा है अगर स्वर्ग में शराब के चश्मे हैं तो हमें यहां पीने दो, थोड़ा अभ्यास तो करने दो, नहीं तो वहां पिएंगे एकदम से चश्मों में से तो खतरा होगा, बिल्कुल बहक जाएंगे। थोड़ा अभ्यास तो करने दो, थोड़ी तैयारी तो करने दो जन्नत में आने की। यहां तो कुल्हड़ से पी जाती, यहां कोई नदियां तो नहीं बह रही, और जिन्होंने जिंदगी भर अपने को दबाया और दमन किया कभी पिया नहीं, वो एकदम जन्नत में पहुंच के क्या करेंगे? जैसे मुरारजी देसाई क्या करेंगे, एकदम पीने में लग जाएंगे। जिंदगी भर तो खुद भी नहीं पिया, दूसरों को भी नहीं पीने दिया, और पिया भी तो क्या पिया, जीवन जल पिया। एक बात तो पक्की, स्वर्ग में इनको जीवन जल नहीं पीने दिया जाएगा, कौन घुसने देगा इनको जीवन जल पीने के लिए स्वर्ग में? लोग खदेड़ के बाहर कर देंगे कि अगर जीवन जल पीला तो वापस भारत में जाओ, ये काम वहीं चल सकता है। वहां तो शराब के चश्मे। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, उमर खयाम कोई शराबी नहीं जैसा कि लोगों ने समझ लिया। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, एक सिद्ध पुरुष है, उसी कोटि का जिसमें बुद्ध और महावीर, उसी कोटि का जिसमें उपनिषद के ऋषि, मगर उसके प्रतीकों के कारण गलती हो गई। उसके प्रतीक सूफी प्रतीक है, सूफियों के लिए शराब का अर्थ है उल्लास, आनंद, मस्ती। वो सिर्फ प्रतीक है, वो ये नहीं कह रहा शराब पियो, वो ये कह रहा लेकिन आनंदित होना इसका थोड़ा अभ्यास तो करो। उस स्वर्ग में जो शराब के झरने बहते हैं उसका भी मतलब यही है कि वहां आनंद के झरने बह रहे हैं, और तुम्हारे साधु संत उनकी शक्ल तो देखो, उदास मुर्दा, ये अगर पहुंच भी गए वहां तो करेंगे क्या? आनंद उल्लास के उस जगत में जहां अप्सराएं नाचती होंगी, श्री प्रमुख जी महाराज क्या करेंगे, एकदम बुरका ओढ़ के बैठ रहे हैं। स्वर्ग भी गए और बुरका ओढ़े रहे, क्या खाक दीदार होगा? और कहीं भूल चूक से परमात्मा स्त्री हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और इस बात का पूरा खतरा है कहो, क्या पता, अरे परमात्मा का क्या भरोसा। अगर ना भी हो तो कम से कम प्रमुख जी महाराज के सामने तो स्त्री रूप में प्रकट होगा, ये मैं कह देता हूं। इनके सामने तो वो स्त्री रूप में ही प्रकट होगा। इतना व्यंग तो परमात्मा भी समझता होगा। इतना मजा तो वो भी लेगा। अब प्रमुख जी आ ही गए तो थोड़ा इतना खेल, इतनी लीला तो वो भी रचाएगा। लीलाधर इतनी लीला तो करेगा कि प्रमुख जी को थोड़ा नचाएगा, डमरू थोड़ा बजाएगा, कि जमूरे नाच, स्वर्ग में आनंद है, आनंद का नाम ही स्वर्ग है। मेरे सन्यासियों को कोई अड़चन ना आएगी, वो यही अभ्यास कर रहे हैं स्वर्ग का। उनके लिए स्वर्ग में कुछ मौलिक रूप नहीं हो, भेद नहीं हो जाएगा। हाँ, गुणात्मक भेद होगा, परिमाणात्मक भेद होगा, मगर कुछ तो बूंदे उन पर यहां भी पड़ गई, बूंदाबांदी तो यहां हो गई, चलो वहां मूसलाधार वर्षा होगी, मगर उनकी थोड़ी पहचान रहेगी। कुल्हड़ से उन्होंने यहां शराब पी ली, वहां झरनों में तैर लेंगे और झरनों से पी लेंगे। यहां मस्त रहे, वहां भी मस्त रहने की उनको कला आएगी। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उदासी उनका अभ्यास है, उदासीनता उनकी तपस्या है। अपने को गलाना, सड़ाना, भूखा मारना, असल में ये सब अत्याचार है इस निरीह शरीर पर, इस बेजुबान शरीर पर, इस निहत्ते शरीर पर। ये आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं। पहली तो बात, इनको स्वर्ग में जगह मिल नहीं सकती, भूल चूक से घुस जाए तो निकाले जाएंगे, ना निकाले जाए तो इनको स्वर्ग रास ना आएगा। इनको लगे गए तो सब भ्रष्ट, ये तो वही रजनीशी सन्यासी यहां जमे हुए। वही नाच गान चल रहा है, हम तो सोचते थे वही लोग भ्रष्ट हैं, उन्होंने तो पूरा स्वर्ग भ्रष्ट कर रखा। इससे तो नरक भला, कम से कम वहां उदासीनता तो बचा सकेंगे, अपने सिर के बल खड़े हो तो सकेंगे। यहां तो सिर के बल खड़े हो, उनको अफसर ही धक्का मार देगी, ये क्या कर रहा है, ये कोई ढंग है? स्वर्ग में खड़े होने का ही कोई ढंग? तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। वहां उदास बैठेंगे, मुश्किल हो जाएगा। गंधर्व इनके आसपास वीणा बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, अप्सराएं इनको गुदगुदाएंगी कि भैया हंसो, थोड़ा प्रसन्न हो, थोड़ा अब तो आनंदित हो, ये ऋषि का वचन सुनो, हे प्रभु मुझे अमृत दे जिसमें मोद प्रमोक्त प्राप्त होता है। ये जिंदा कौम रही होगी तब, तब इस मोद प्रमोद की भाषा में कोई निंदा नहीं मालूम होती थी, तब इसे मोद प्रमोद में कोई नास्तिकता नहीं मालूम होती थी, इसे जीवन का तब स्वीकार भाव था, तब इसके लिए जीवन ही परमात्मा था। जहां कामनाएं स्वयं पूर्ण तृप्त हो जाती, दे मुझे वह अमृत जहां सारी कामनाओं की तृप्ति, मेरे अनुभव में इन 2,500 वर्षों में भारत की मनोदशा इतनी विकृत हो गई है कि आज इसे अपने ही सूत्रों को समझना मुश्किल हो गया है। मैं जो कह रहा हूं वह सनातन धर्म है, एस धम्मो सनातनो, मगर मेरी बात जहर की तरह लगती उन लोगों को जो सनातन धर्मी, वो सोचते मैं धर्म को भ्रष्ट कर रहा हूं, मैं सभ्यता को भ्रष्ट कर रहा हूं, मैं संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा हूं। उनको अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने ब्राह्मण ग्रंथ उठा के देख लेने चाहिए, वो बहुत चौंकेंगे। मेरे समर्थन में उन्हें बहुत सूत्र मिलेंगे, उनके समर्थन में उन्हें कोई सूत्र नहीं मिलेगा। लेकिन जाना होगा उन्हें कम से कम 2500 साल के पहले, तब उन्हें मेरे समर्थन में सूत्र मिलने शुरू होंगे। तब उल्लास था एक, तब इस देश ने पहली पहली बार धर्म का आविष्कार किया था, अनुभव किया था। तब बात ताजी थी, फिर बासी पड़ती गई, फिर उस पर राख जमती चली गई, धूल जमती चली गई, फिर इतनी धूल जम गई व्याख्याओं की कि अब सूत्रों का तो पता ही चलना मुश्किल हो गया है। अब तो व्याख्याओं पर व्याख्याएं हैं और तुम व्याख्याओं में ही भटके रहते हो, और व्याख्याएं तो अपनी अपनी मर्जी की, जिसको जैसी करनी हो। कृष्ण की एक गीता है, निश्चित ही कृष्ण का एक ही अर्थ रहा होगा, कृष्ण कोई पागल नहीं थे, लेकिन हजारों टीकाएं और सब टीकाओं में विरोध है। अगर कृष्ण ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा एक टीका सही हो सकती है, यह हजारों टीकाएं सही नहीं हो सकती, लेकिन जिसको जो मतलब निकालना हो। शंकराचार्य कृष्ण की गीता में से ज्ञान योग निकाल लेते और रामानुजाचारी गीता में से भक्ति योग निकाल लेते, और बाल गंगाधर तिलक गीता में से कर्म योग निकाल लेते। गीता ना हुई, भानुमती का पिटारा हो गया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अब इसमें तुम जो चाहो निकाल लो, ये तो कोई जादू की पिटारी हो गई। फिर रुमाल डालो कबूतर निकालो, कबूतर डालो रुमाल निकालो, जो मर्जी। इतना असत्य इन 2500 वर्षों में बोला गया है, इसलिए मेरी बात तुम्हें अड़चन की मालूम पड़ रही, क्योंकि 2500 वर्षों की दीवारें बीच में खड़ी। अन्यथा मैं जो कह रहा हूं वह शाश्वत धर्म है, वह रीति। मैं जो सूत्रों का अर्थ कर रहा हूं वो सीधा साफ है, वो किसी पंडित का अर्थ नहीं है, वो मेरा अनुभव है। मैं तुमसे कहता हूं कि यहां आनंदित हो तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, यहां प्रफुल्लित हो तो आगे भी प्रफुल्लता है, तुम यहां जो हो वही तुम आगे भी होगे। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर होगे, लेकिन यहां कुछ होना पड़ेगा। आंगन आकाश हो जाएगा, मगर आंगन तो हो, आंगन ही ना होगा तो क्या खाक आकाश होगा। इसलिए मेरे इन सूत्रों के जो अर्थ है बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। काश इन सूत्रों का ठीक ठीक अर्थ तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो इस देश का पुनर्जन्म हो सकता है, और इस देश के पुनर्जन्म के साथ सारी मनुष्यता के लिए एक सौभाग्य का उदय हो सकता है, सूर्योदय हो सकता है। दूसरा प्रश्न, भगवान आप कभी अध्यात्म पर बोलते हैं तो कभी समाज पर, कभी राजनीति पर तो कभी विज्ञान पर, कभी शास्त्रों का समर्थन करते हैं तो कभी उनकी होली जलाने की बात करते हैं। इससे कई तरह के विरोधाभास खड़े हो जाते हैं जिससे आपको समझना मुश्किल हो जाता है। आप क्रांतिकारी भी लगते हैं पर फिर आपका परंपरागत रूप भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप गेरुए वस्त्रों और माला का आग्रह करते हैं। क्या संन्यास के बिना क्रांति संभव नहीं? क्या व्यक्ति बिना संन्यास के लेबल के स्वस्थ नहीं हो सकता? क्या मनुष्य होना काफी नहीं है, मात्र मनुष्य? यह जो आप एक बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर रहे हैं, इस सब का उद्देश्य क्या है? मेला राम असरानी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, तुम्हारी तकलीफ बहुतों की तकलीफ है, इसलिए विचारनी है, गंभीरतापूर्वक विचारनी है। पूछा है तुमने, आप कभी अध्यात्म बोलते हैं कभी समाज पर, निश्चित ही क्योंकि मेरे लिए अध्यात्म इतना विराट है कि उसमें सब समा जाता है। वह अध्यात्मी क्या जो एकांगी हो, वह अध्यात्मी क्या जिसके पास समाज के लिए कोई जीवन दृष्टि ना हो, वह अध्यात्मी क्या जो राजनीति को भी प्रभावित ना कर सके, वह अध्यात्मी क्या जो विज्ञान को भी अपने रंग में ना रंगते, वह अध्यात्मी क्या जिससे संगीत का सृजन ना हो, काव्य ना जन्मे, साहित्य पैदा ना हो, सृजनात्मकता के झरने ना फूटे। मेरे लिए अध्यात्म जीवन की समग्रता का नाम है। मेरे लिए अध्यात्म सर्वांगीणता है। तुम्हारे लिए अध्यात्म एक आयामी, मेरे लिए अध्यात्म बहुआयामी। और तुम्हारा एक आयामी अध्यात्म कभी का मर चुका है, सड़ चुका है। उसे सड़ना ही था, क्योंकि कोई भी चीज इस जगत में एक आयामी नहीं हो सकती। किसी भी चीज को थोड़ा गौर करो, गुलाब का एक फूल खिला है, यह जमीन से रस ले रहा है और सूरज से प्रकाश ले रहा है, सूरज से भी इसको प्राण मिल रहे, बिना सूरज के ये गुलाब मुरझा जाएगा। न मेरा भरोसा हो इसे ढांक दो बुरके में और तुम देखोगे ये मुरझा गया। जमीन अब भी रस दे रही लेकिन सूरज रोशनी नहीं दे रहा। सूरज के ताप के बिना इसका जीवन खो जाएगा। या जमीन से उखाड़ लो और रख दो इसे सूरज में, सूख जाएगा। अकेला सूरज भी काफी नहीं, जमीन भी रस दे, सूरज भी प्राण दे और हवाएं भी जरूरी। छीन लो इसे हवाओं से, रोक दो हवाओं को, रख दो इसको एक खाली रिक्त स्थान में जहां हवा ना आती हो। ये मर जाएगा, ये भी सांस लेता है, हवाएं भी इसे जीवन देती। पानी मत दो इसे, ये मुरझा जाएगा। हवा भी हो, मिट्टी भी हो, सूरज भी हो, पानी ना हो, और भी सूक्ष्म आयाम है। सर जगदीश चंद्र बसु ने खोज की थी आज से 50 साल पहले 60 साल पहले, तब तो उन पर बहुत हंसा, सारा वैज्ञानिक जगत हंसा था कि ये भी क्या बात। मगर लोगों ने कहा ये भारतीय इसी तरह की बातें करते, ये उल्टी सीधी बातें निकाल लाते। क्या बात निकाल ली जगदीश चंद्र ने कि पौधों में भी प्राण है, संवेदनशीलता है, एक किस्म का बोध है। 60 साल लगे पश्चिम के विज्ञान को इस बात को स्वीकार करने में, अब इसे समग्रता से स्वीकार कर लिया गया है। और तुम जान के चकित होगे कि पानी, मिट्टी, सूरज, हवा, ये तो प्रत्यक्ष आवश्यकताएं हैं इसकी। ये आयाम तो प्रत्यक्ष है, मगर कुछ अप्रत्यक्ष आयाम भी। अगर माली इसको प्रेम करे तो ये जल्दी बढ़ता है, बड़ा फूल आता है। अगर माली इसे प्रेम ना करे, उपेक्षा रखे, ये छोटा रह जाता है, इसका फूल भी छोटा रह जाता है, उसमें गंध भी कम होती। अब इस पर वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं और अब ये वैज्ञानिक सत्य है। कनाडा के एक विश्वविद्यालय में उन्होंने दो तरफ पौधे लगाए बगीचे में, एक सी जमीन, एक सा सूरज, एक सी हवाएं, एक सा पानी, एक सा खाद। लेकिन मालियों को कहा कि एक तरफ की क्यारी में जितना प्रेम कर सको, जितना प्रेम बरसा सको बरसाना, फूलों को सहलाना, पत्तों को छूना, जितना प्रेमपूर्ण हो सको, और दूसरे तरफ बिल्कुल उपेक्षा रखना, पानी देना, खाद देना, कोई भौतिक कमी ना हो पाए, बराबर दोनों को मिले, लेकिन उपेक्षा रखना, उतना ही फर्क रखना कि इस तरफ के पौधे वैसे जैसे मां का बच्चा और उस तरफ के पौधे ऐसे जैसे नर्स के लिए बच्चा। ठीक है, दूध दे दिया, दवा दे दी, और सो जा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तुम चकित होगे जानकर, एक तरफ पौधे दुगने बड़े हुए जिस तरफ प्रेम दिया गया था, और जिस तरफ प्रेम नहीं दिया गया था पौधे अधूरे ही बढ़े, बाढ़ रुक गई। एक तरफ फूल दुगने बड़े आए और गंध ऐसी फैली, और दूसरी तरफ फूल भी अधूरे आए और गंध भी ना कुछ, रंग भी फीके फीके। फिर इस पर बहुत प्रयोग किए गए और हर बार यही सिद्ध हुआ कि जिन पौधों को प्रेम दिया गया उन्होंने जल्दी बाढ़ की। मतलब प्रेम भी एक आयाम है। एक दूसरे विश्वविद्यालय में एक पौधों की कतार को रविशंकर का सितार सुनवाया गया टेप पर, रोज घंटों, और दूसरी तरफ उसी तरह के पौधे उनको पाप संगीत, धूमधड़ाका, हंगामा। और जो परिणाम हुआ वो हैरान करने वाला है। जिस टेप रिकॉर्डर पर रविशंकर की सितार बजती थी, सारे पौधे उस टेप पर झुक आए। उन्होंने उसको टेप को आच्छादित कर लिया, और जहां हंगामा मचा हुआ था पाप संगीत, पौधे दूसरी तरफ झुक गए, जैसे अपने कान पर हाथ रख रहा हूं कि क्षमा करो भैया, माफ करो। और इस तरफ पौधे यूं झुकाए जैसे आलिंगन करने को आतुर हो। और वही परिणाम हुआ, रविशंकर के संगीत से पौधे बड़े हुए और पाप संगीत से ठिगने रह गए। अर्थ हुआ कि प्रेम ही नहीं, संगीत भी समझा जाता है, गीत भी समझे जाते हैं। पौधे का जीवन एक आयामी नहीं, तो मनुष्य का जीवन कैसे एक आयामी होगा? मनुष्य तो और भी विकसित है, बहुत विकसित। इस पृथ्वी पर तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ चेतना उसके पास बहुआयामी होगी। जो धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, संगीत पर कोई दृष्टि नहीं रखता, वो धर्म एकांगी होगा, अपंग होगा, थोथा होगा, मुर्दा होगा। इसलिए मेला राम असरानी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन तुम भी मेरी तकलीफ समझो। मेरी तकलीफ यह है कि मैं धर्म को बहुआयाम देना चाहता हूं। विरोधाभास कहीं भी नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूं उसमें कोई विरोधाभास नहीं। विरोधाभास तुम्हारी मान्यताओं के कारण पैदा होता है। मेरे जो सन्यासी, उनको कोई विरोधाभास नहीं मालूम पड़ता। जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन्होंने मुझे पिया है, उनसे पूछो, उन्हें कोई विरोधाभास नहीं मालूम पड़ता। उनको तो एक अनसयुत धागा दिखाई पड़ता है। चाहे माला में मैंने कहीं गेंदा पिरोया हो और गुलाब पिरोया हो, और चाहे जूही और चाहे चंपा, फूल अलग अलग होंगे, मगर उनको मेरा भीतर पिरोया हुआ धागा दिखाई पड़ता है। और जब फूल पिरो दिए जाते, माला बन जाती, धागा दिखाई नहीं पड़ता, फूल ही दिखाई पड़ते। अब तुम इसी झंझट में पड़ जाते हो, गेंदे का फूल और गुलाब का फूल दोनों एक ही माला में लगे, इन दोनों के बीच क्या तालमेल है? वो तालमेल भीतर के धागे में है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो दिखाई श्रद्धा से पड़ेगा, वो मेरे करीब आओगे तो दिखाई पड़ेगा। संन्यास मेरे करीब होना ही है और कुछ भी नहीं। संन्यास का इतना ही अर्थ है तुम्हारी तरफ से इस बात की सूचना कि मैं राजी हूं साथ होने को। ये गैरिक वस्त्र, इनका कोई और मूल्य नहीं है, ये तो मेरा झक्कीपन है और कुछ भी नहीं। मगर इससे कसौटी हो जाती, मैं कहता हूं कम से कम वस्त्र तो बदलो। इससे मैं जांच कर लेता हूं कि जो आदमी वस्त्र बदलने तक को राजी नहीं, वो खाक बदलने को राजी होगा? वो आत्मा वगैरह बदलने की तो बात ही छोड़ दो, वो वस्त्र पे अटक जाएगा। वो कहता वस्त्र क्यों बदले? तो मैं कहता हूं तुम अपना रास्ता लो, मुझे अपना काम करने दो। ये वस्त्र बदलने से तो सिर्फ मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ता हूं, उससे मुझे समझ में आ जाता है, पहुंचा भी पकड़ लूंगा। ये वस्त्र बदलना तो सिर्फ तुम्हारी स्वीकृति का सूचक है। ये तुम्हारी तरफ से ये कहना है कि हम राजी, चलो इस पागलपन के लिए भी राजी। और ये मामला तो पागलपन का है ही, ये परमात्मा की खोज दीवानों की खोज है। इसमें अगर इतनी होशियारी रखी कि हम तो कपड़े अपने हिसाब से पहनेंगे तो फिर मेरे साथ नहीं चल सकोगे, ये तो बात ही रुक गई। ये कपड़े बदलने से कोई तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाएगा, ये मैं भी जानता हूं। फिर तुम मेरे कपड़े देख सकते हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम मोक्ष जाओगे मैं नरक जाऊंगा? अगर गैरिक वस्त्रों से मोक्ष मिलता तो मैं तो वंचित हुआ, इसलिए मैंने गैरिक वस्त्र पहने नहीं, ताकि तुम्हें ये जाहिर रहे कि गैरिक वस्त्रों से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। और सफेद वस्त्र तुम्हें पहनाता नहीं, क्योंकि सफेद वस्त्र पहनने में कोई अड़चन नहीं, वैसे तुम पहनते हो। तुम कहोगे ठीक है सफेद पहन लेंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं। गैरिक वस्त्र तुम पहन के जहां भी जाओगे वही अड़चन है। मैं तुम्हारे लिए अड़चन खड़ी करना चाहता हूं कि जो देखे वो का ये चला जा रहा पागल। इतना तो मेरे साथ होने को राजी हो जाओ कि पागल होना भी अगर मेरे साथ है तो आनंद की बात है। माला लटका दी तुम्हारे गले में, इसमें कुछ परंपरा नहीं है, कुछ खास परंपरा नहीं। परंपरागत माला का अर्थ होता माला के दाने फेरते रहो, बैठो राम राम जपो। मेरे सन्यासी कोई माला वगैरह नहीं फेरते, बस गले में लटकाए बैठे हुए। ये तो सिर्फ एक प्रतीक है कि ये मेरे लोग हैं, इनसे जरा सावधान रहना, ये खतरनाक लोग हैं, ये परवाने हैं। ये सिर्फ उसकी सूचना है, न तो कोई माला से संन्यास का संबंध है न गैरिक वस्त्रों से। लेकिन तुम्हें कैसे राजी किया जाए? तुम बाहर ही जीते हो, बाहर से ही शुरू करना पड़ेगा। तुम वस्त्रों में ही जीते हो, वस्त्रों से ही शुरू करना पड़ेगा। मिर्जा गालिब के जीवन में यह उल्लेख, बहादुर शाह जफर आखिरी भारत का सम्राट, मुसलमान सम्राट कभी भी था, जफर उसका कवि नाम है। उसका जन्मदिन था, उसने और सारे दरबारियों को बुलाया, राजाओं को बुलाया, कवियों को भी बुलाया, गालिब को भी। मिर्जा गालिब उस समय के बड़े कवि, आज भी बड़े कवि, शायद 10-5 नाम ही है जो मिर्जा गालिब का मुकाबला करते हो। गालिब कुछ खूबी और, अंदाजे बयां और, ऐसे तो बहुत लोगों ने गाया है लेकिन गालिब की बात और है। नहीं वो अंदाज कोई और पा सका तो गालिब को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन फक्कड़ कवि। मित्रों ने कहा कि ये कपड़े पहन के मत जाओ, ये कपड़े पहन के गए तो दरबान ही धक्के दे के बाहर कर देगा, ये फटियल जूते, ये तुम्हारी न मालूम किस जमाने की टोपी, इसको देख के भगा दिए जाओगे, दरबार में कहां जगह मिलेगी। गालिब ने कहा कि कपड़े देखते जाते हैं कि आदमी देखा जाता है, मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा, निमंत्रण मुझे मिला है कि कपड़ों को, और फिर निमंत्रण पत्र मेरे हाथ में, ये मैं दिखा दूंगा अगर गड़बड़ की दरबार। नहीं माना गालिब, जिद्दी चला गया और वही हुआ जो होना था। दरबार ने धक्के दिए, भाग जा, बिल्कुल भाग जा, आज इस तरफ आओ, मैं भिख मांगों के लिए आज कोई जगह नहीं, आज सम्राट का जन्मदिन मनाया जा रहा। अरे गालिब ने कहा मेरी सुनो तो सुनो, बकवास बंद, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। गालिब ने कहा निमंत्रण पत्र, उसने कहा कि निमंत्रण पत्र किसी का तूने चुराया होगा, तुझे निमंत्रण पत्र कौन देगा? गालिब तो बहुत हैरान हुए, वापिस लौट आए, मित्र साथ ठीक ही कहते थे, इस दुनिया में कपड़े पहचाने जाते। एक मित्र से कपड़े उधार लिए, जूते उधार लिए, टोपी उधार ली, जल्दी से अपने को संवारा, मुंह वगैरह धोधा के फिर पहुंचे। वही दरबान एकदम झुका का, हुजूर भीतर आइए। गालिब बहुत चकित, मैं वही का वही आदमी। और जब सम्राट ने देखा उन्हें तो अपने पास बिठाया। सम्राट और बड़े बड़े महाराजा उपस्थित थे, उनको नहीं अपने पास बिठाया, गालिब को अपने पास बिठाया। उसके मन में कद्र थी कविता की, लेकिन बहादुर साहब भी बहुत हैरान हुआ जब उसने इनके रंधन देखे। सोचा था कि अंदाजे बयां और ये तो ठीक, मगर ये क्या कर रहा है आदमी। क्योंकि वो उठाएं बर्फी अपने जूते से लगाएं, किल्ले बेटा चख, अचकन से लगाएं, किल्ले ले चख, अरे ले मजा, कहते भी जाएं, टोपी से लगाएं, किल्ले खा ले, लड्डू उठाएं, कोट के इस खीसे में रखें, इस खीसे में रखें कि खा ले बेटा, फिर मिले कि ना मिले। थोड़ी देर तो जफर ने सुना, क्योंकि शिष्टाचारी आदमी था, कैसे एकदम से कहे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर बदरास के बाहर हो गया, बगल में बैठा ये आदमी बस यही काम किए जा रहा। आखिर जफर ने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या रवैया, ये क्या ढंग है, ये क्या शैली है आपकी, ये आप क्या कर रहे हो, ज्यादा तो नहीं पी गए हो। गालिब ने कहा नहीं ज्यादा नहीं पी गए, पी नहीं आज, आज तो आपका निमंत्रण था, तो क्या अपने गरीब घर की शराब पीऊं, सोचा आप पिलाएंगे कुछ शानदार चीज पिलाएंगे, कुछ कीमती चीज पिलाएंगे, इसलिए बिना पिए आया हूं। मगर ये जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे कारण है, मैं नहीं आया, मैं तो आया था वो तो धक्के देकर लौटा दिया गया, अब तो कपड़े आए, अब ये भोजन मैं नहीं लूंगा, ये भोजन मेरे लिए नहीं, मैं तो दरवाजे से धक्के देकर कभी का लौटा दिया गया, अब तो जूते आए हैं, टोपी आई है, अचकन आई है, कपड़े आए हैं, ये चूड़ीदार पजामा आया है, ये बेचारे आए हैं, तो इनको भोजन करवा रहा हूं। तब जफर को पता चला कि मामला क्या है। मिलाराम असरानी, तुम अभी कपड़ों में जीते हो, कपड़े से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी तुम बाहर जीते हो, तुम जहां हो वहीं से तो यात्रा शुरू करना पड़ेगी, और तो कोई उपाय नहीं। तुम अमृतसर में हो और मैं दिल्ली से यात्रा शुरू करूं तो तुम कैसे सवार हो पाओगे उस गाड़ी में, अमृतसर से ही गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी, वहीं से बोलना पड़ेगा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, अमृतसर से ही बोलना पड़ेगा। तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो गड्डी चलेगी नहीं। तो गड्डी चल जाए, इसलिए कपड़े से शुरू करता हूं। तुम कहते हो कभी आप शास्त्रों का समर्थन करते हो, कभी उनकी होली जलाने की बात करते हैं, निश्चित ही, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र एक व्यक्ति के द्वारा रचे नहीं गए, तुम्हारे वेदों में हजारों व्यक्तियों के वचन हैं, सैकड़ों ऋषियों की ऋचाएं, उनमें कुछ निपट गधे भी थे, उनमें कुछ प्रबुद्ध पुरुष भी थे, मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं पूरे वेद स्वीकार नहीं कर सकता। और जिन्होंने पूरे इंकार किए उन्होंने दोनों ने गलती की, वो गलती मैं नहीं कर सकता। पूरे वेद स्वीकार करने वाले लोग अब तक रहे, वो परंपरागत हिंदू जो है, हिंदू पंडित, हिंदू सन्यासी, वो पूरा वेद स्वीकार करता है, उसको गधों का गधापन दिखाई भी पड़ता है तो मध्य नजर करता है या लीपापोती करता है, अर्थों के कुछ अर्थ बनाता है, नई नई कलमें लगाता है, किसी तरह छिपाने की कोशिश करता है। मगर लाख उपाय करो, वेदों में 99% कचरा है, स्वाभाविक, क्योंकि यही प्रतिशत है समाज में गधों का और समझदारों का, इसमें कोई कर भी क्या सकता है। वेद तो केवल प्रतिफलन है, दर्पण, वेद तो उस समय के संग्रह हैं। जैसे कि आज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें हजारों लेखकों का संग्रह होता है। वेद उस समय के एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। उस समय जो भी उपलब्ध था, अच्छा बुरा, वो सब संकलित कर लिया गया। वो उस समय की तस्वीर है। तो एक तो वो वर्ग है जो हमें स्वीकार है पूरा वेद, उसको एक अड़चन आती तो उसको झूठे अर्थ करने पड़ते। फिर एक दूसरा वर्ग है जैनों और बौद्धों का, चार्वाकों का, जो कहते हैं हमें बिल्कुल वेद स्वीकार नहीं। वो 99% के कारण उस 1% को भी इंकार करते हैं जो बड़ा बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं। जहां ये दोनों बातों को मैं अतिशयोक्तियां मानता हूं, इसलिए तुम मेरी अड़चन समझो। मेरी अड़चन ये है कि एक दिन मैं वेद की प्रशंसा करूंगा और दूसरे दिन निंदा करूंगा। तुम्हारे प्रश्नों पर निर्भर है। अगर तुमने ऐसा सूत्र पूछा जो गलत है तो मैं क्या करूं। मेरी कोई वेद के प्रति आस्था नहीं है, ना अनास्था है। मैं तो सत्य के प्रति मेरी एकमात्र आस्था है। तो अगर सत्य होगा उस वचन में, मैं जरूर समर्थन करूंगा। फिर वो वेद का हो, कुरान का हो, बाइबल का हो, धम्मपद का हो, कहीं का हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी निष्ठा सत्य में, सत्य जहां भी झलकेगा, सागर में झलके, नदी में झलके, तालाब में झलके, झील में झलके, रास्ते के किनारे बन गए बरसात के गड्ढे में झलके, जहां भी सत्य झलकेगा मैं समर्थन में हूं। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा लेना देना सत्य से, मेरा उत्तरदायित्व सत्य के प्रति है। किसी शास्त्र का मैं गुलाम नहीं हूं। इसलिए जब तुम कोई ऐसा सूत्र उठा लाओगे, जैसे अभी अभी ये सूत्र आनंद मैत्रेय ने पूछ लिया इतरे ब्राह्मण से, अब मैं कैसे इसको इंकार कर सकता हूं। ये तो मेरे प्राणों की आवाज है। लेकिन तुम ऐसे सूत्र भी पूछ सकते हो जो निपट मूढ़तापूर्ण, तब मैं संकोच ना करूंगा कि ये वेद के, तब मैं निसंकोच उनकी निंदा करूंगा और कहूंगा इनको होली में जला दो। तुम्हें मेरे वचनों को समझने में अड़चन आएगी, क्योंकि तुमने दो ही तरह के लोग जाने, या तो वैदिक और या अवैदिक। मैं ना तो वैदिक हूं ना अवैदिक, मुझे क्या लेना देना। वैदिक अनुभव है मेरा, अनुभव मेरी कसौटी। उस कसौटी पर जो सूत्र कस जाता है उसे कहता हूं सोना। उस कसौटी पर जो सूत्र नहीं कसता, चाहे सदियों से पूजा गया हो, वो मेरे लिए सोना नहीं। मैं उसे कैसे सोना कहूं। मैं अपने अनुभव के विपरीत नहीं जा सकता हूं। मैं सबके विपरीत जा सकता हूं, लेकिन अपने साक्षात्कार के विपरीत कैसे जा सकता हूं। तो मेरे साथ तुम्हें ये सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, इसलिए अड़चन होती। कुरान में भी यही हालत है। कुछ वचन बड़े प्यारे, ऐसे प्यारे कि उनकी परत संभालते जाओ तो रहस्यों के रहस्य उघड़ते आए, लेकिन अधिकतर बातें बिल्कुल कचरा। अब मैं क्या करूं। मुसलमान नाराज हो तो हो, हिंदू नाराज हो तो हो, जैन नाराज हो तो हो, इनकी नाराजगी देखूं या जो सत्य उसे वैसा ही कह दूं जैसा है। निश्चित ही मैं कभी शास्त्रों का समर्थन करता हूं, कभी उनकी होली जलाने की बात करता हूं। सब इस पर निर्भर करता है कि मेरे अनुभव से जो चीज सत्य है वो बचाने योग्य। अंग्रेजी में कहावत है कि जब बच्चे को नहलाओ तो गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना। दुनिया में दो तरह के लोग, ये जो कहते हैं जब पानी को फेंक रहा तो बच्चे को क्यों बचाते हो, इसको भी जाने दो। मैं कहता हूं भैया बच्चे को बचाओ, गंदे पानी को फेंक दो। तुम्हें मेरी बात में अड़चन दिखाई पड़ती हो और इन दो अतिशयोक्तियों में अड़चन दिखाई नहीं पड़ी। अति में अड़चन दिखाई पड़नी चाहिए तुम्हें। शंकराचार्य अंधा समर्थन करते, लेकिन समर्थन करने के लिए उनको फिर बड़े दंड बैठक लगाने पड़ते, क्योंकि ऐसे वचन हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो फिर उनमें से ऐसे ऐसे अर्थ निकालने पड़ते हैं जो है नहीं, या ठूसने पड़ते हैं, जबरदस्ती करनी पड़ती है। अर्थ का अनर्थ करना पड़ता है, तोड़ मरोड़ करनी पड़ती। मैं किसी शास्त्र के साथ अनाचार करने को राजी नहीं, ये व्यभि इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो हीरे को हीरा कहूंगा, मिट्टी को मिट्टी कहूंगा। बुद्ध और महावीर ने बिल्कुल इंकार कर दिया वेदों को, इनसे भी मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि वेदों में हीरे हैं और उन हीरों पर मेरी अपूर्व श्रद्धा है। मुझे हीरों से मतलब, किस खदान से निकलते क्या करना, आम चूसना है कि गुठली गिनना है? मुझे तो जहां आम मिल जाए वो किस वृक्ष पे लगा क्या लेना देना है। अगर रस भरा है तो जरूर उसकी प्रशंसा में दो शब्द कहूंगा, इसे करे मैं डाला हूं। इसलिए तुम्हें अड़चन तो आएगी, मगर अड़चन का कारण तुम हो, मैं नहीं। तुम कहते हो इससे कई तरह के विरोधाभास खड़े हो जाते, तुम खड़े कर लेते हो, मेरी बात तो बिल्कुल दो टूक है। तुम्हें विरोधाभास खड़े हो जाते हैं क्योंकि या तो तुम वेद को पूरा मानने को राजी हो या पूरा इंकार करने को राजी हो। अगर हिंदू हो तो पूरा मानने को राजी हो, अगर जैन हो तो पूरा इंकार करने को राजी हो। मैं ना तो हिंदू हूं ना जैन, अगर मेरे साथ उठना बैठना है और मेरी बात समझनी तो तुम्हें जरा अपने पक्षपात ढीले करने होंगे, थोड़ा तुम्हें तरल होना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा बहाव सीखना होगा, फिर विरोधाभास खड़े नहीं होंगे, तब तुम्हें बात साफ दिखाई पड़ने लगेगी। बात इतनी साफ है जैसे सूरज निकला हो। इसलिए मैं लाओसु के शास्त्रों पर बोला हूं, बुद्धों के शास्त्रों पर बोला हूं, जैनों के शास्त्रों पर बोला हूं, हिंदुओं के शास्त्रों पर बोला हूं, मुसलमानों के शास्त्रों पर बोला हूं, यहूदियों के शास्त्रों पर बोला हूं, ईसाइयों के शास्त्रों पर बोला हूं, मैंने करीब करीब सारे धर्मों, सिखों के शास्त्रों पर बोला हूं, सारे धर्मों पर बोला हूं, इसीलिए ताकि तुमसे मैं कह सकूं कि सभी धर्मों में हीरे मौजूद है और सभी धर्मों में कचरा भी मौजूद है। कचरे से सावधान, और हीरा जहां भी मिले अपना है, और कचरा कहीं भी हो अपने ही सांस में क्यों ना हो जला देने योग्य है। डर ये है कि कहीं कचरे में हीरे ना खो जाए, खो गए मिला राम असरानी तुम कहते हो, इसलिए आपको समझना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इसलिए नहीं, तुम्हारी जड़ धारणाएं उसलिए, उस कारण। तुम कहते हो आप क्रांतिकारी भी लगते हैं पर फिर आपका परंपरागत रूप भी दिखाई पड़ता है, निश्चित ही सत्य ना तो नया होता ना पुराना होता, सत्य पुराने से पुराना है, नए से नया है। अब मैं क्या करूं, सत्य शाश्वत है तो पुराने से तो मेरे दोनों रूप है, सत्य के साथ हूं मैं, अगर दोष देना हो सत्य को तो मैं क्या कर सकता हूं। सत्य पुराने से पुराना है तो मुझे ऋग्वेद में भी सत्य की झलकें मिलती। अब जैसे ऋत के ऊपर जो सूत्र था, कल ही हमने उसकी चर्चा की है, ऋग्वेद का सूत्र है, अब उस सूत्र का कैसे इंकार कर सकता हूं। माना कि 5000 साल पुराना या ज्यादा पुराना भी हो सकता है, लोकमान तिलक के हिसाब से 90,000 साल पुराना हो सकता है, कि बपौती तो नहीं है, सत्य को जानने वाले सदा हुए, आज भी है, लेकिन वहां भी वही झगड़ा है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि सत्य को जानने वाले सतयुग में हो चुके, कलयुग में कहां, वो परंपरावादी, उनको क्रांति से घबराहट होती, और कुछ हैं जो कहते हैं कि अतीत में तो आदमी आदिम था, जंगली था, उसको क्या सत्य का पता, अब आदमी विकसित हुआ है, अब हम जानते हैं कि सत्य क्या है, वे क्रांतिकारी है, उनको परंपरा से चिढ़ है, वो परंपरा को बिल्कुल इंकार कर देना चाहते हैं। मैं किसी घेरे में बंधन में मुक्त हूं, न परंपरा का घेरा मुझ पर है और न क्रांति का घेरा मुझ पर है, मुक्त पर किसी का घेरा नहीं होता। मैं तो यूं हूं जैसे मधुमक्खी। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा है कि तुम भिक्षा ऐसे मांगना जैसे मधुमक्खी। इसलिए बुद्ध के भिक्षुओं की जो भिक्षा है उसको मधुकरी नाम दिया गया है। थोड़ा यहां से ले लेना, थोड़ा वहां से ले लेना, थोड़ा वहां से ले लेना। मधुमक्खी आती है गुलाब के ऊपर, गीत गाती, गुनगुनाती, थोड़ा सर मुक्त है। और मधुमक्खी की खूबी, जिस फूल से भी रस लेती उसको नष्ट नहीं करती। सच तो यह है कि मधुमक्खी के आने से फूल प्रफुल्लित होता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पहचाना ये कोई कम सौभाग्य की बात नहीं। मधुमक्खी कागज के फूलों पर नहीं आती, असली फूलों पर आती। जिस फूल पर नहीं आती वो बेचारा उदास खड़ा रह जाता। मैं तो मधुमक्खी हूं, मैं तो ऋग्वेद से भी रस लूंगा। जहां जहां रस है, रसो वैसा, परमात्मा का स्वरूप रस है। मैं तो वेद से भी रस लूंगा, परंपरा से भी। मेरे लिए समय में कोई सीमाएं नहीं, ना तो अतीत के मेरे मन में कोई प्रशंसा है वर्तमान के विपरीत में, और ना वर्तमान की कोई प्रशंसा है अतीत के विपरीत में। सत्य जब भी और जहां जैसा प्रकट हुआ है मैं उसे पहचानता हूं। मैंने अपने सत्य को जाना, उस दिन से मैंने सारे सत्यों को पहचान लिया। वो कहीं भी किसी ढंग से कहे गए हो, किसी भाषा में कहे गए हो। एक ईसाई मिशनरी सूफी फकीर रिंझाई, जैन फकीर रिंझाई के पास गया, इस आशा में कि रिंझाई को ईसाई बना ले, क्योंकि रिंझाई के हजारों शिष्य थे। अगर ये ईसाई हो जाए तो हजारों शिष्य ईसाई हो जाएंगे। तो रिंझाई से कहा कि मेरा ये धर्म वचन आप जरा सुने, और बाइबल में जो अद्भुत वचन है जीसस के, उनमें से एक वचन कहा, ब्लेसिड आर द मीक फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। धन है वे जो विनम्र है, धन है वे जो विनीत है, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है। रिंझाई ने कहा बस इतना काफी। जिसने भी ये कहा हो वह बुद्ध पुरुष था। रिंझाई को यह भी पता नहीं किसने कहा है, रिंझाई को यह भी पता नहीं कि बाइबल है, रिंझाई ने कभी बाइबल पढ़ी नहीं। रिंझाई को यह भी पता नहीं कि जीसस कौन है, पर रिंझाई ने कहा बस इतना काफी, जिसने भी कहा हो वह बुद्ध पुरुष था। रिंझाई ने कहा नाम पूछ के क्या करना। अरे मधुमक्खी जब गुलाब का रस पीती तो नाम पूछती, रस पहचानती। चंपा से पूछती कि तेरा नाम क्या है, सर्टिफिकेट कहां है, है भी तू चंपा कि नहीं, सरकारी ट्रेडमार्क का कहां है, नकली तो नहीं, असली है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मधुमक्खी को ये नहीं पूछना पड़ता, मधुमक्खी पहचानती, खुद ही पहचानती। असल में तो मधुमक्खी जिस फूल पर बैठ जाती उसी को प्रमाण पत्र मिल जाता है। मैं शास्त्रों का अनुगामी नहीं हूं, मैं जिस शास्त्र को समर्थन दे रहा हूं उस फिर पुनर्जीवित कर रहा हूं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसने कहा। अब मुझे पता नहीं ये एतरे ब्राह्मण का वचन किसने कहा, क्या लेना देना, किसी ने भी कहा हो, किसी ने कहा होगा, जिसने भी कहा होगा वह बुद्ध पुरुष था। उसने जानकर कहा है, क्योंकि ऐसा ही मेरा जानना भी है। कोई समय का ठेका तो नहीं। ये धारणाएं गलत हैं कि सतयुग हो चुका पहले अब ये कलयुग है, ये मूर्तापूर्ण धारणाएं। जो सत्य को जानते हैं उनके लिए सदा सतयुग है, और जो सत्य को नहीं जानते उनके लिए सदा कलयुग है। ये मेरी परिभाषा है। तुमने पूछा कि आपका परंपरागत रूप भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप गेरुओं वस्त्रों और माला का आग्रह करते। इस आग्रह के पीछे कारण है, गेरुए वस्त्र बहुत बदनाम हो गए। ये बड़े प्यारे वस्त्र हैं, मैं इनका ठीक ठीक रूप पुनः स्थापित करना चाहता हूं। ये बड़े बदनाम हो गए, ये मूढ़ों के हाथ पड़ गए। उन्होंने इन वस्त्रों की गरिमा खो दी, अर्थ खो दिया। गैरिक रंग कई चीजों का प्रतीक है, सूर्योदय का प्रतीक है। ऐसा ही भीतर तुम्हारे सूर्योदय होता है तब अंतर आकाश के क्षितिज संन्यास का गैरिक वस्त्र दीक्षा का प्रतीक है कि तुमने सूर्योदय की तलाश शुरू कर दी। अब रात टूटने का वक्त करीब आ गया, अब तुमने रात को तोड़ने की तैयारी कर ली, अब तुम सूरज को निमंत्रण देने चले। गैरिक वस्त्र वसंत के भी प्रतीक है, इसलिए इनका एक नाम वासंती भी है। वसंत का रंग है ये, फूलों का रंग है ये, और संन्यास वसंत है, मधुमास है। संन्यास है जीवन को उसकी समग्रता में जीना कि सारे फूल खिल जाएं। गैरिक वस्त्र क्योंकि रहु का रंग है, ये तुम्हारी नसों में बहती हुई जीवन धारा है। लेकिन सदियों से गलत लोगों के हाथ में गैरिक वस्त्र रहे, पोंगा पंथियों के हाथों में रहे, उनसे इस सुंदर प्रतीक को मैं मुक्त कर लेना चाहता हूं। मैं उनसे सुंदर सुंदर सूत्रों को भी मुक्त करने में लगा हूं, सुंदर प्रतीकों को भी मुक्त कर लेना चाहता हूं। मैं इस पृथ्वी पर इतने गैरिक सन्यासी कर देना चाहता हूं कि वो जो पुराने ढर्रे के सन्यासी हैं वो इस सागर में कहां खो जाएं पता ही ना चले। मैं इतने गैरिक कि कहीं कोई भूल चूक से ये ना समझ ले कि मैं भी पागलों की उसी बस्ती का हिस्सा हो गया हूं। तुम अगर मेरी बात समझो तो जिस दिन लाखों, अभी भी कोई 1.5-2 लाख व्यक्ति सारी पृथ्वी पर गैरिक वस्त्रों में सन्यासी हैं मेरे, जल्दी इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी इनको अड़चन हो रही, लेकिन तुम जरा ठहरो। तुम्हारे करपात्री महाराज और तुम्हारे पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य, इनको अड़चन खड़ी कर दूंगा। लोग इनसे पूछने लगेंगे कि अरे आप गैरिक वस्त्र पहने हुए। मैं जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था तो मुझसे अक्सर जहां भी मैं बोलने जाता लोग मुझसे पूछते कि आपने दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ा ली। ये मैंने कभी सोचा ही न था कि इस अन्यथा भी कोई पूछ सकेगा। लेकिन अमृतसर में सिखों की एक सभा में बोल के नीचे उतरा मंच से और एक सरदार जी ने पूछा, क्योंकि मैं नानक पर बोला था और वो गदगद हो गए थे, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से, और कहने लगे कि सरदार जी आपने बाल क्यों कटा लिए। इस प्रश्न का तो मेरे पास उत्तर था कि मैंने दाढ़ी और मूछ क्यों बढ़ा ली है, ये तो मैंने कभी सोचे नहीं था। एक क्षण को तो मैं भी ठिटक गया कि ये ऐसे कहे। जल्दी ही तुम देखना पुरी के शंकराचार्य और कृपात्री महाराज से लोग पूछ लेंगे आप गैरिक वस्त्र क्यों पहने हुए, आप भी बिगड़ गए। जरा मेरे सन्यासियों की संख्या बढ़ जाने दो। इसके पीछे क्रांति है, परंपरा को मुक्त करना है, और क्रांति से ही परंपरा पुनरुज्जीवित हो सकती, और परंपरा जब पुनरुज्जीवित होती तो नई होती, पुरानी नहीं होती। तुम पूछते हो क्या व्यक्ति बिना संन्यास के लेबल के स्वस्थ नहीं हो सकता है। तुम मुझसे यूं सोचो, मुझसे बिना पूछे स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर मुझसे पूछे बिना स्वस्थ नहीं हो सकते तो संन्यास और क्या है। ये मेरे पास होने की, मुझसे पूछने की, जिज्ञासा करने की कला है, और तो कुछ भी नहीं। संन्यास को इतना तुम गंभीरता से न लो। मेरे लिए संन्यास बस अभिनय से ज्यादा नहीं है, ये जीवन के रवैयों को बदलने की एक घोषणा है। तुम स्वस्थ हो सकते हो बिना संन्यास के, मुझे कोई इंकार नहीं, मुझे स्वास्थ्य से प्रेम है। तुम स्वस्थ हो जाओ बिना संन्यास के, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम मुसाओगे, स्वस्थ होने का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, और स्वयं में स्थित होने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना जरूरी है जो स्वयं में स्थित हो गया हो। गुरु और शिष्य का इतना ही तो भेद है, गुरु का अर्थ है जो स्वयं में स्थित, और शिष्य का अर्थ है जो अभिप्सु है स्वयं में स्थित होने का। एक का दिया जला है, एक का बुझा है। बुझा हुआ दिया मेला राम असरानी पूछ रहा है कि क्या मैं जले हुए दिए के पास आए बिना जल नहीं सकता हूं? जल सकते हो तो जल जाओ, पूछना क्या है, जल ही जाओ। लेकिन बुझा दिया जले दिए के पास आता जाए तो एक घड़ी ऐसी आती नहीं होता और बुझे दिए को सब कुछ मिल जाता। एक का कुछ खोता नहीं और दूसरे को सर्वस्व मिल जाता है। संन्यास का कुछ और अर्थ नहीं, बुझे दिए का जले दिए के करीब सरकते आना, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं। ये शिष्यत्व की उद्घोषणा है। तुम हो सकते हो स्वस्थ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, जरूर हो जाओ। तुम कहते हो क्या मनुष्य होना काफी नहीं, मात्र मनुष्य नहीं, काफी नहीं, क्योंकि मनुष्य से और भी ऊपर बहुत कुछ है, परमात्मा है। मनुष्य होना काफी नहीं, हां पशु से बेहतर है लेकिन वो इति नहीं। मनुष्य होना केवल सीढ़ी, पहुंचना तो भगवत्ता तक। जब तक भगवान ना हो जाओ तब तक रुकना मत, उससे पहले कैसे स्वस्थ होगे? उसके पहले कोई स्वास्थ्य नहीं है। और तुमने पूछा है यह जो आप एक बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर रहे हैं सबका उद्देश्य क्या है? उपद्रव करना। आज इतना है।